εγκλισμός, αλλά με πειράζει ο εγκλισμός και το είχα φοβηθεί από την αρχή, θα το πω, και τότε μου λέγανε ότι είμαι υπερβολική για να κοιτάξουμε την υγεία μας, όπως χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα από τις συντηρητικές κυβερνήσεις για να μας τσακίσουν. Να μας τσακίσουνε. Γι' αυτό και είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε έναν άνθρωπο φωτιά. Μου λέει τα σκάφης κάθε, δεν τα μπορώ τα άλλα τα μισόλογα. Κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε και έτσι. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας την Λιάνα Κανέλη, την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι, εδώ είμαι. Είσαι εδώ? Εδώ είμαι, βεβαίως, βεβαίως. Σε 10 λεπτάκια θα είναι μαζί μας η... Εγώ πάντως είμαι εδώ. Η κυρία Κανέλη. Νάτι. Λοιπόν. Έχουμε τη Λιάνα Κανέλη μαζί. Ο Δημήτρης όντως χάθηκε. Αλλά εγώ σας ακούω. Ξαναβρει. Καλημέρα, Λιάνα. Καλημέρα. Καλημέρα, Λαμπρινή μου. Έκανες μια καταπληκτική τοποθέτηση στην Βουλή για αυτό το θέμα. Χρησιμοποίησες μια πολύ ευγενική λέξη, τη λέξη μπαμπεσιά. Ναι, νομίζω και ότι ήθελα... στους δρόμους θα λέμε πολύ χειρότερες εμείς, αλλά είσαι άνθρωπος. Νομίζω ότι θα ήθελα να το συμπληρώσεις με το σημερινό μου κομμάτι στο ριζοσπάστη, στο πατριδογνωμόνιο μου. Αυτό που είπα στη Βουλή. Γιατί νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ένας εξαντραποδισμός από τον παιδικό σταθμό μέχρι το διδακτορικό, σε αυτή την γκάμα της ηλικίας. Δεν μας ακούνε, Λιάνα. Μας ακούνε, είμαστε στον αέρα, Λαμπρινή. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είμαστε στον αέρα, αλλά κανονικά. Μου στον αέρα είμαστε, στον αέρα είμαστε, κανονικά. Είμαστε στον αέρα, Λιάνα, είστε στον αέρα, ακούγεται. Ναι, κανονικά. Εγώ είμαι μια χαρά, σας ακούω, τώρα ακούω και το Δημήτρη. Έχουμε μαζί μας τη Λιάνα Κανέλη, τα λύσαμε τα τεχνικά, πάμε, προχωράμε. Δεν πειράζει, που είσαστε σε, πώς το λένε, σε πουλ συζητήσεις, οι μη τηλεοπτικές, οι μη ζώντανες παρουσίες στη Βουλή. Είναι πολύ χειρότερα. Το είπες κιόλας ότι έχετε και πολλά προβλήματα και εκεί και φαντάζομαι. Είχαμε και πολύ δύσκολη σχολεία. Η προσαρμογή και καλά και τα σχολεία με το συζητήσουμε. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε και να προτείνεις ως λύση κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Εγώ αναρωτιέμαι αν κάποιος θα είχε το κουράγιο να πάει σε πολύ ριζοσπαστικά πράγματα, είτε μειώνοντας συντριπτικά την ύλη, είτε λέγοντας κάτι πιο καινοτόμο, ότι φέτος κάτω από αυτές τις συνθήκες πανδημίας μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια. Λιάνα, να πούμε. Δεν ξέρω, εδώ πέρα. Δηλαδή, ακούγομαι, ξέρω ότι ακούγομαι ακραία αυτή τη στιγμή. Υπέροχο αλλά... είναι αυτό που λες. Κανονικά θα έπρεπε να είναι για όλα τα χρόνια. Κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι, αφού είναι μια εξαιρετική χρονιά, κάτω από εξαιρετικές συνθήκες, λέγοντας ότι του χρόνου σε όλες τις τάξεις, θα επαναλάβουμε τα μαθήματα της χρονιάς που χάθηκε. Αφού έχουμε τους πάντες εμβολιάσει. Ή θα τα ρίξουμε σε ένα μίνιμουμ και θα αλλάξουμε την της χρονιάς με έναν τρόπο ο οποίος να αποκαθιστά τη δουλειά που έχει γίνει. Γιατί άντε στα πανεπιστήμια τα παιδιά του ψιλοκουτσο κατάφεραν, ένας ο οποίος είναι σε εργαστήρια στο Πολυτεχνείο και δεν ξέρω τι κάνει ένας ο οποίος είναι σε εργαστήρια της ιατρικής. Αυτό δεν το ξέρω. Ή της φαρμακολογίας. Δεν πιστεύω ότι όλα τα πράγματα μπορούν να γίνουν τίλε. Όχι, δεν μπορούν σίγουρα. Το πορνό και το σεξ. Ακριβώς, Λιάνα. Και εδώ. Το πορνό και το σεξ. Πώς να σας το πω, δηλαδή. Γίνεται πορνογραφία, η παιδεία. Όταν πορνογραφία. Γίνεται μόνο τίλε, η παιδεία γίνεται πορνογραφική. Εκ των πραγμάτων γίνεται πορνογραφική. Και εξ ορισμού γίνεται μόνο ανήθικη. Αυτό έπρεπε να είναι έκτακτο. Δεν μπορεί να είναι τακτικό. Είναι σαν να έχεις μια παιδεία που δεν μυρίζει στο διπλό. Δηλαδή, είναι σαν να σε καταδικάζουν να μην μυρίζεις. Αυτό δεν λένε ότι είναι το χειρότερο πράγμα στην πανδημία. Ναι. Ότι ναι. Δεν έχεις γεύση και δεν έχεις οσμή. Ναι. Τι λέει, έχεις γεύση και οσμή. Τίποτα δεν έχεις. Όχι, σίγουρα. Πρόσδεται, είναι ακριβώς η ίδια αρρώστια. Και την αγκαλιά και το ό,τι έχουν τα παιδιά. Μα αν είναι όλα τι λέει, δεν μπορείς να μυρίσεις τον άλλον, ούτε και να τον γευτείς. Άρα, πήραμε την πανδημία και την κάναμε πολιτική επικοινωνίας. Και αφορμή για ένα σωρό μέτρα και νόμους, όπως είπες και πολύ σωστά στη Βουλή, τα οποία είναι το να περνούν αυτή την εποχή και με αυτόν τον τρόπο. Όχι, είναι μπαμπέσικο να περνάνε με τον κόσμο έτσι και σε μια εποχή που το εργατικό οργανωμένο λαϊκό κίνημα είναι σε υποχώρηση. Για παράδειγμα, το 15% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι συνδικαλισμένοι μόνο. Λιάνα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να δούμε κάτι. Ξέρεις, ακούγεται πάρα πολλές φορές για ανικανότητα την πλευρά της κυβέρνησης, για μια κυβέρνηση των αχρήστων αρίστων που δεν τα πηγαίνει καλά κτλ. Την εντύπωση όμως, με διορθώνεις αν κάνω λάθος, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει κάτι διαφορετικό, ότι μιλάμε για πολιτική, συγκεκριμένη Απολύτως. Πολιτική υλοποίηση προγραμματικών Απολύτως. Θέσεων. Νομίζω ότι αυτό δεν το λέει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, το βλέπει οποιοδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι το βλέπει η Λαμπρινή και ο Δημήτρης. Το λέμε εμείς, αλλά το λέμε εις ότα μία κουόντων. Αλήθειες το λέω. Και αυτό είναι, αν θέλεις, και η προσωπική. Ο προσωπικός μου παλιά ήταν, με πήρε μελαγχολία. Τώρα οργίζομαι. Τώρα έχω πιστεί στα αλήθεια ότι ισχύει το μπρεχτικό ρητό. Ότι αξίζει να δώσει το χέρι σου σε όποιον θέλει να σηκωθεί. Έχω την εντύπωση ότι φοράνε επίτηδες όταν σπίδες. Πολλοί άνθρωποι όταν μιλάς. Εντός εκτός κοινοβουλίου. Εντός εκτός πολιτική. Ακόμα και φίλοι, ακόμα και γνωστοί. Όταν σου λένε έχεις δίκιο, ναι μεν, αλλά εγώ δεν μπορώ να μετακινηθώ από εκεί που είμαι. Όταν ο άλλος σου λέει ναι έχεις δίκιο, ναι μεν, αλλά εγώ δεν μπορώ να μετακινηθώ. Σου κόβονται τα ποδάρια, το καταλαβαίνεις. Και εγώ είμαι πολύ μεγάλη γυναίκα πια. Μπορεί κάποιος να μου κόψει τα ποδάρια ανά πάσα στιγμή έτσι? Δεν μπορεί καν να μου τα κόψει. Ούτε καν να με αποθαρρύνει δεν μπορεί. Ότι είναι όχι... πολιτική, Λαμπρινή, είναι πολιτική, ναι, οργανωμένη και απλώς στοχευμένη, ότι... η οποία άρπαξε την ευκαιρία της πανδημίας για να βρει τον κόσμο στριμωγμένο. Είναι σαν να σου στέλνουν τον Ebenezer Scrooge, σοβαρά σου το λέω, σου πάρει το παιδί να σου το κάνει κοριτσάκι με τα σπίρτα, παρέχοντάς του τα σπίρτα που θα πουλάει. Είναι ακριβώς αυτό αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια. Ακριβώς αυτό. Είναι αντιγραφή ενός μοντέλου το οποίο ανέχεται μέσα στα πανεπιστήμια στην Αμερική, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ναι. Το ξέρει και οποιοδήποτε από εμάς που μας ακούει και δεν έχει σκεφτεί ποτέ στη ζωή του, όχι σφυροδρέπανο, όχι κουκουέ. Όχι προοδευτικά, τίποτα, το πιο συντηρητικό. Ακόμα και αυτός που είναι που με χωροφυλακίστικο κεφάλι. Μία ταινία που του δείχνουν πώς το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, το μεγάλο που το έχουν μάθει να θαυμάζει στα βιογραφικά των νυν πολιτικών που μπορεί ενδεχομένως, ότι προέρχονται από τα συνωμοτικά άκλια γεμάτα σεξ, αλκοόλ, drugs και ό,τι άλλο θέλεις, skulls and bones. Skulls and bones. Τις δηλαδή, κάτι αδερφότητες XYZ, κάτι, κάτι αδερφότητες με ελληνικά γράμματα οι περισσότερες από αυτές, ή πολύ σκοτεινές, πολύ συνωμοτικές, όπου τύφλα να έχει οποιαδήποτε προσέγγιση τάχα μου τύπου της μασονίας, κατάλαβες, όπου γίνονται τα όργια των οργίων. Και δεύτερον, για να είμαστε και ειλικρινείς, έχει μετρήσει ποτέ το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα μέσα στα πανεπιστήμια? Ποιος είναι ο αριθμός των παιδιών που αποφυτούν και δεν αποφυτούν? Καθίσαμε να σου κουβεντιάζουμε σοβαρά τι είναι το νη συν ένα ή συν δύο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα που με το νομοσχέδιο αυτό θεωρείται, κατά την άποψή μου, αντιφεμινιστικό, αντιπαιδαγωγικό, αντεθνικό και σχεδόν προδοτικό. Η χώρα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή θεωρητικά και πρακτικά, υποτίθεται ότι απασχολεί και τη δεξιά αυτό, ένα δημογραφικό ζήτημα. Πεθαίνουμε περισσότεροι και γεννάμε λιγότερο. Δεν είναι της παρουσίας η ανάλυση, είναι όμως γεγονός αποδεκτό. Ναι, σωστά. Σκεφτείτε λοιπόν μια κοπέλα η οποία μπαίνει στα 18, ερωτεύεται, παντρεύεται στα 22 πριν πάρει πτυχίο. Λέει δεν πειράζει, θα το αφήσω, θα το πάρω αργότερα, και κάνει και τρία παιδιά. Και άντε είναι και τα τρία υγιή. Εγώ σου λέω ότι το ένα από αυτά έχει πρόβλημα. Το πανεπιστήμιο θα σκεφτεί. Η λογική λέει ότι είναι περίπου δύσκολο και να μην σου πω ακατόρθωτο στις μέρες που ζούμε. Φτάνει στα 35 της. Στα 35 της έχει ξεπεράσει τα προβλήματα. Έχουν ξεπεταχτεί και τα παιδιά. Άντε έχει και καλό άντρα και περνάει και καλά μαζί του. Και λέει στα 35, αγάπη μου, λέω να πάω να τελειώσω. Εκείνο το ρημάδι το πανεπιστήμιο που έχω. Θα μπορεί? Όχι. Όχι, και το ζήτημα εδώ πέρα, Γιάννα. Εγώ ήμουν εργαζόμενη φοιτήτρια εκείνη την εποχή, να το πω κιόλας. Η σχολή μου ήταν πενταετής, χρειάστηκα σχεδόν 10 χρόνια για να τη βγάλω, γιατί δούλευα με πάρα πολλά εργαστήρια, κτηνιατρική σπούδασα, Και το μόνο ένας καθηγητής, να τον έχει Θεός καλά αν ζει ο άνθρωπος, είχε ρωτήσει ποιοι από εσάς δουλεύουν να βάλω ειδική ώρα για τα εργαστήρια. Αυτά τα προβλήματα εντάξει. Είναι προβλήματα που απαιτούν χρόνο. Τα προβλήματα της επιβίωσης των παιδιών. Και έτσι γίνεται και πιο ταξική η παιδεία. Άρα λοιπόν πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε στα πολύ σοβαρά ότι αυτό που πέρασε πρώτα απ' όλα δεν πρέπει, δεν μπορεί και κατά την άποψή μου δεν θα εφαρμοστεί. Δεν θα εφαρμοστεί. Όταν δεν διαβάζω ότι ο τρόπος που θα γίνει η επιλογή αυτών που θα έρθουν μπορεί να προέρχεται από άλλους χώρους εκτός αστυνομίας, αυτό το ειδικό σώμα της αστυνομίας, εκεί αρχίζω και αγριεύομαι. Τι εννοείς με αυτό, Γιάννα? Μακραστητίας. Ότι μπορεί να είναι στρατιώτες που έχουν, αυτούς επαγγελματίες στρατιώτες, ξέρεις, που έχουν mm-hmm. πάει 3-4-5 χρόνια στο στρατό. Mm-hmm. Κάποιοι ανθρώποι να βρουν δουλειά σε 10 ανθρώπους. Πάρουν 1.100 λοιπόν, βάλουν μια στολή. Ξέρω εγώ, με πράσινο καπέλο, κίτρινο τέτοιο, κάτι και που θα θυμίσει την πάντα. Και αν δεν παίρνουν από ψυχολογική εκπαίδευση, αν ναι. τους περάσεις, να έχουν να κάνουν με νέους ανθρώπους. Καλά, γιατί περνάνε οι άλλοι τώρα, δείτε. Όχι, ακριβώς. Τρεις μήνες ταχύρυθμα. Αλλά πρέπει το μυαλό σας να αρχίσει να δουλεύει. Πίσω από αυτά θα υπάρχει κάποιο κονδύλιο. Αυτό το κονδύλιο θα έχει πίσω του ένα σχέδιο. Το σχέδιο θα έχει από πίσω του έναν άλλο μηχανισμό. Όταν αρχίσουν από παντού να μαζεύουν την αστυνομία για να μην φτάσει να είναι η πρώτη μορφή των μαύρων σκυλιών που θα βγουν στους δρόμους, mm-hmm. Τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν. Τρόπινα δικαιώματα δεν είναι μόνο εκεί. Ξαναγυρνάω στη μάνα. Αυτής της μάνας το ανθρώπινο δικαίωμα, ποιος θα το υπερασπιστεί? Ποιος θα το υπερασπιστεί? Και γιατί αυτή δεν είναι υπόδειγμα για τα παιδιά της, αν θέλει 35 να ξανακάτσει? Βλέπουμε ότι μαζί με το νομοσχέδιο είχε τον ωραιότατο τίτλο «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Βλέπουμε τα, ξέρεις, εγώ στο λέω δηλαδή και πέρα από τη δημοσιογραφική ιδιότητα και ως εκπαιδευτικός. Έχουμε ταυτόχρονα μία, αν θέλεις, πολύπλευρη επίθεση στην δημόσια παιδεία που έχει να κάνει με τον βαθμό εισαγωγής, έχει να κάνει με τους κόφτες στον αριθμό των εισακτέων στα πανεπιστήμια, την εξίσωση των πτυχίων, και ταυτόχρονα βλέπουμε μία προσπάθεια, αν θέλεις, πλήρους εισαγωγής της έννοιας της καταστολής μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου. Όλο αυτό πολιτικά πώς αποκρισταλώνεται? Κοίταξε να δεις, αποκρισταλώνεται στη χειραγώγηση. Η χειραγώγη φύστομη και αμφίδρομη. Και όταν λέω αφίστομοι και αφίδρομοι, είμαι πολύ σαφής. Έχουν βάλει το χέρι τους, μεγάλη μερίδα των δασκάλων, mm-hmm. των καθηγητών, σε όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών. Αυτοί που δεν βάλαν την ιστορία πρέπει να χειραγωγηθούν. Και έχει βάλει και ένα πολύ μεγάλο μέρος των φοιτητών, που ότι το πανεπιστήμιο είναι ένα σκαλοπάτι κοινωνικής ανόδου και ταξικής επανόρθωσης mm-hmm. Και θυσιάστηκαν στο επίπεδο της αφίσας που έδειξε ο Παφίλης. No. Υπάρχει και ένα κομμάτι από την άλλη πλευρά που πρέπει να χειραγωγηθεί, η νεολαία, η οποία καταφέρνει με χίλιους κόπους, βάσανα, φροντιστήρια, γονείς, υδρότα, αίμα, πείνα και χίλια δυο, να μπει σε ένα πανεπιστήμιο και ξαφνικά να αρχίσει να ανοίγει το κεφάλι σε χώρους. Το πανεπιστήμιο δεν σου ανοίγει το κεφάλι επειδή μαθαίνεις πανεπιστημιακά μαθήματα. Είναι επειδή συγχρονίζει την ηλικία σου με τους ανθρώπους σου, αλληλεπιδράς. Οι φοιτητικές κουβέντες είναι το ίδιο ακαδημαϊκά χρήσιμες όσο είναι και το μάθημα αυτό καθ' αυτό στο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν αυτή η νεολαία δεν μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερη, το καταλαβαίνετε? Δεν μπορεί. Γιατί αν κυκλοφορεί ελεύθερη, δεν θα είναι χρήσιμη στην αγορά. Οι Γερμανοί έχουν βάλει αυτό τον κόφτη πολύ νωρίς. Αν δείτε το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα δείτε ότι μεταξύ 12 και 13 έχει κάνει ξεσκαρτάρισμα. Mm-hmm. Ποιος θα πάει να γίνει χειρόνακτας στον προπερασμένο αιώνα, την εποχή του Κομμουνιστικού Μανιφέστου και πιο πριν. Στον προπερασμένο αιώνα πάμε. Να διαχωρίσουμε την εκπαίδευση και την παιδεία σε χειρονακτική, για να είναι και καλό υποκατάστατο της μετανάστευσης που μας τελειώνει, γιατί είναι πολύ περισσότεροι και πολύ φθηνότερα θα βγάλουμε πέρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Mm-hmm. Σωστό. Ναι. Το ίδιο κάνουν και οι Αμερικάνοι. Οπότε ας χρησιμοποιήσουμε το δικό μας μεταναστευτικό προεταριάτο το εντός της χώρας. Το εντός της χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στον κάμπο για παράδειγμα, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα εξαιτίας του COVID. Ποιοι θα έρθουν για να κλαδέψουν και να μαζέψουν? Ποιοι θα έρθουν? Δεν υπάρχουν χέρια. Πάρε τον ίδιο κάμπο τώρα και πηγαίνε το στο κάμπους. Κάμπο και πηγαίνε το στο κάμπους που λέμε. Στο πανεπιστημιακό κομμάτι, έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Λοιπόν, στην αρχή δοκιμάσαμε τα περισσότερα. Δοκιμάσαμε, όπως είπε ο Δελής, εξαιρετικά και κανείς δεν μελέτησε το λόγο του, γιατί ήταν από τους καλύτερους λόγους που έχω ακούσει. Γιατί είναι και ο ίδιος εκπαιδευτικός και το ήξερε σε βάθος. Τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, τον κύριο Δελή. Ναι, κανείς δεν αναρωτήθηκε και έχει ένα πολύ μεγάλο δίκιο όταν το θέτει. Ένα παιδί το οποίο τελειώνει το σχολείο και πάει και δίνει εξετάσεις και παίρνει 0 ως 3 ή 4 ή 2, από ποιο σχολείο βγήκε? Ξέρετε κανέναν να βγει και από το Πίερς που πήγα ή από το Μωραΐτη ή από κάποιον άλλον που να τελείωσε το σχολείο με 0 και 3 και 5? Είχε κάποια ενίσχυση από κάπου, κατάλαβες τι εννοώ? Ναι. Και ποιο δημόσιο? Και πού και σε ποια περιοχή? Δεν είναι μόνο ο διαχωρισμός δημόσιο και ιδιωτικό. Μα και είναι τις σχολές και... τις ίδιες να δεις, φαίνεται η ταξικότητα, παιδιά, δεν είναι. Είναι εμφανές αυτό. Δεν φαίνεται μόνο η ταξικότητα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται οι βάσεις και τα χίλια δυο. Πρόσεξε, κάνει κάτι πολύ εγωιτευτικό εντός εισαγωγικών για να προσετεριστεί και να χειραγωγήσει μια μερίδα ακαδημαϊκών. Δίνει αυτονομία στη σχολή. Άρα αυτό που μέχρι πρώτης ήταν το τσιφλίκι της έδρας, τώρα θα γίνεται το τσιφλίκι της σχολής με την στενή του όρου έννοια. Δεν μιλάμε για αυτονομία ακαδημαϊκή, να διαλέξει το πρόγραμμα, να φτιάξει πράγματα. Κατάλαβες, να θετήσει τον ακαδημαϊκό χώρο στον οποίο κινείται, να ανοιχτεί στην κοινωνία, να ανοίξει συζητήσεις, να κουβεντιάσει πράγματα. Όχι. Να χειριστεί τα οικονομικά, να διαχειριστεί τα ταλέντα της, σωστά. Mm-hmm. Να κάνεις ανταλλαγές με τα άλλα πανεπιστήμια, να συνεργαστείς τα ερευνητικά προγράμματα. Να ανθίσουν τα παιδιά. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε με το θα καθορίζουμε τις βάσεις. Φέτος θέλω τόσα πρόβατα. Του χρόνου θέλω τόσα πρόβατα. Στα πρόβατα για κούρεμα που θα γίνουν μπλουζάκι πρέπει να είναι 50. Του χρόνου δεν πήγε καλά η πώληση μπλουζακίων, άρα δεν θα κάνω πουλόβερ, θα κάνω παπούτσια. Άρα δεν θέλω σε αυτό το σχολείο 50 παιδιά, θέλω 25. Αυτό πάνε να πει σύνδεση με την αγορά. Και δείτε τους καθηγητάδες οι οποίοι θα μαζέψουν και να κάνουν λεφτά ενδεχομένως από τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Αλλά αυτό αρχίζει και ισχύει παντού, το καταλαβαίνετε, παντού, παντού. Mm-hmm. Είμαστε κομμάτι της ευρωπαϊκής κατάστασης. Έγραφα στην Έμεση πριν από 25 χρόνια για τις νατοϊκές υποτροφίες. Αν έβλεπε κάποιος οι νατοϊκές υποτροφίες που δίνονταν στην Ελλάδα, τι κατεύθυνση είχαν, θα καταλάβαιναν ότι ήδη έχει φτιαχτεί η πρώτη γενιά νεαρών κατάλληλα εξοπλισμένων να σε κυβερνήσουν. Ιδεολογικά εννοείς, έτσι? Ναι, και ιδεολογικά και ακαδημαϊκά και βιογραφικά και πώς αλλιώς θέλεις. Θέλω να μεταφέρω και μια επισήμανση ενός ακροατή σχετικά με την ύπαρξη. Παρακαλώ, ίσως είναι πολύ, πολύ περισσότερο επισημαντική. Σχετικά με την ύπαρξη των κομμάτων μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Είναι λίγο προβοκατόρικη. Νομίζω όμως ότι έχει ενδιαφέρον να απαντηθεί. Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Παπαρούνας, όπως γράφει εδώ, διαφωνεί γιατί λέει στα πανεπιστήμια δεν πρέπει να υπάρχουν κόμματα. Δεν υπάρχουν κόμματα. Ήθελα να ξέρω τι τις θέλει τις κάλπες. Ναι. Νομίζω πως τα πανεπιστήμια είναι ακριβώς ο χώρος που πρέπει να ανθούν τα πάντα. Όποιος κάνει λαμπρινή αυτή την ερώτηση, αν θέλουν κόμματα μέσα στα πανεπιστήμια, με ποια έννοια? Τα κόμματα δεν εμφανίζονται μέσα στα πανεπιστήμια του έννοια. Ξέρω εγώ ποια. Εμφανίζονται με ιδεολογικό περιεχόμενο παρατάξεις. Mm-hmm. Άρα θέλει παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια, οι οποίες δεν διαμορφώνουν ρεύμα, δεν ανήκουν κάπου, δεν δημιουργούν κάτι για να ανήκουν σε τελευταία ανάλυση. Τότε να μην ξαναβάλετε κάλπες. Εδώ έχετε παιδιά τα οποία τους δίνετε το δικαίωμα να ψηφίσουν στα 17. Πριν τελειώσει το λύκειο. Άρα ένα παιδί στα 17 είναι όριμο να έχει πολιτική απόφαση. Και πρέπει μόλις πάρει την πολιτική απόφαση και ψηφίσει στα 17, στα 18 να μπει στο πανεπιστήμιο και να γίνει απολιτικ. Αυτό με ρωτάει ο κύριος που ρωτάει. 17 θα πάει να ψηφίσει. Κουκουέ, Νουδού, Κινάλ. Μέρα 25 ό,τι θέλει, σωστά? Ναι. Ελληνική λύση, τις υπαρκτές. Η Χρυσή Αυγή. Μέχρι πρότινος. Στα 17 θα πάει να το ψηφίσει. Και μόλις γίνει 18 και μπήκα στο πανεπιστήμιο, θα είναι άσπυλος και αμόλυντος που δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του καμπή. Και δεν θα πηγαίνει αυτό. Στο αμφιθέατρο να μιλήσει με κουκουέδες, δεν θα πηγαίνει στο αμφιθέατρο να μιλήσει με κάποιους που θα είναι κοιναλίτες, ούτε με κάποιους που θα είναι, ξέρω εγώ, χρυσαυγίτες. Συζητούσαμε και νομίζω ακόμα αυτό που θα το κολλήσει εμένα το κεφάλι μου που μου λένε να είναι απολύτικο το πανεπιστήμιο. Αν, δεν είναι, αν είναι απολύτικο το πανεπιστήμιο, θα είναι εάν θέλει ένα πανεπιστήμιο ακίνητο, και αν ένα παιδί δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι θέλει στη ζωή του πνευματικά από πλευράς του τρόπου που θα ζει, του τρόπου που θα αποφασίζει, του τρόπου που θα αντιμετωπίζει την εξουσία, του τρόπου που θα ασκεί την εξουσία, γιατί αυτό είναι πολιτική, τότε αυτό γιατί θα το εμπιστευτεί αύριο το πρωί ως γιατρό. Και τον τρόπο που θα οργανωθεί ως μέρος της κοινωνίας. Όχι, γιατί όποιος θέλει την πολιτική έξω από το πρινί, στα να 18, σκεφτεί μόνο ένα πράγμα. Όχι, όχι. Να σκεφτεί ένα πράγμα και θα το πω τώρα όσο πιο ομά γίνεται. Τώρα θα μου πεις, σας βρήκα φίλους και κάτω του χρόνου. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, κοίταξε. Κοίταξε. Όχι, απλώς γιατί μου έχετε λίγο το αίμα στο κεφάλι όταν πιάνω τέτοια συζήτηση. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε απολυτικοί φοιτητές εντελώς. Mm-hmm. Και απαγορεύεται οποιαδήποτε προσέγγιση. Ωραία. Εγώ που έχω μπει και μπόλικες φορές στη ζωή μου στο νοσοκομείο, σπάω το ποδάρι μου και πάω στο νοσοκομείο. Και πρέπει να με και έχω παθεί συντριπτικό κατάγμα στο πόδι και χρειάζομαι μεταλλική ράβδο για να μπορώ να μην είμαι κουτσί και να περπατάω. Και υπάρχει μεταλλική ράβδο που κάνει 5.000 ευρώ και υπάρχει και μία πιο φτηνή σιδερένια η οποία θα χρειαστεί εγχείρηση ξανά και ξανά 2-3 φορές για να σκουριάσει, η οποία κάνει 500 ευρώ. Ποια θα μου βάλει ο γιατρός και πόσο είναι η πολιτική απόφαση αυτό. Όποιος δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό, μιλάει για απολύτικα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να μην είναι πολιτική η απόφαση να ξέρεις πόσοι σου λείπουν σε ένα νοσοκομείο, σε χέρια. Δεν μπορεί να μην είναι πολιτική η απόφαση να μην ξέρεις ότι αυτός ο κόσμος που σήμερα το λέει αυτό και ενδεχομένως το ψηφίζει, δεν ήταν στα κάγκελα έχοντας παιδιά πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν πέρασε, δυστυχώς επί ΣΥΡΙΖΑ, και λέω το δυστυχώς γιατί δεν μπορεί να το χρεώσει στην τωρινή κυβέρνηση που απλώς το διατήρησε, το μεγάλωμα του αριθμού των παιδιών που είναι και τώρα είναι μπροστά στη θέση να του λένε ότι για να είναι ασφαλές το παιδί πρέπει οι τάξεις να είναι πιο αραιωμένες. Μα μόνο για τον ιό αραιωμένες οι τάξεις ή για να γίνεται καλύτερο μάθημα σε βάθος. Δηλαδή, για σκέψω ότι του φαίνεται πολύ λογικό να έχει 10 παιδιά η κάθε τάξη, 12, άντε βία 15 παιδιά, για να γίνεται καλύτερο μάθημα και στο δημοτικό, και στο νηπιαγωγείο, και στο γυμνάσιο λύκειο, πολλό μάλλον στο πανεπιστήμιο, στις αίθουσες και στα εργαστήρια. Μόλις του πούνε λοιπόν ότι αυτό δεν θα γίνει για τον ιό, αλλά μπορούν να είναι 25 παιδιά στιβαγμένα σε μία τάξη, με ένα δάσκαλο, στην έκτη δημοτικού, το βρίσκει φυσιολογικό και δεν είναι στα κάγκελα. Να είναι ο γονιός στα κάγκελα. 4 παιδιά ή 3 παιδιά έχεις μέσα στο σπίτι και ζάφτη δεν τα κάνεις. Πόσο εφτάξεις τον 21ο αιώνα που έχουν όλα πρόσβαση σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, σε τάμπλετ, σε τούτα, σε κίνα, βασικές αρχές και βασικά ένας δάσκαλος ή μία δασκάλα υποπληρωμένος 25 παιδιά σε μία τάξη. Και αφήγεις και λίγο από το Αθηνόκεντρο ή το Θεσσαλονικιό κέντρο ή το Πατρόκεντρο, δηλαδή τις μεγάλες πόλεις, και πας παραδίπλα, θα βρεις να φεύγει ένας δάσκαλος και να πηγαίνει από σχολείο σε σχολείο, αν είσαι να βρίσκει 25 παιδιά στιβαγμένα κάπου για να κάνει μάθημα. Θα την πιάσουμε. Συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω άνετα τώρα? Βεβαίως. Ελεύθερα. Μπορούμε να την πιάσουμε τη γαμημένη την ιστορία από την αρχή της. Σ' αγαπάω, Λιάννα. Από την αρχή της, από τη ρίζα της. Χρησιμοποιώ αυτό που πολύ συνηθισμένα θα λέγανε οι Έλληνες όταν μιλάγανε ελληνικά μεταξύ τους στην παρέα, fuck it. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γίνεται να την πιάνουμε πατσαβουριδών από πάνω επειδή η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να κατεβάσει την ατζέντα που ονειρευότανε έχοντας ανοίξει τα σιρταράκια του ΟΑΣΑ. Γιατί αυτό έχει κάνει. Έχει ανοίξει τα σιρταράκια του ΟΑΣΑ. Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε και σοβαροί μεταξύ μας, mm-hmm. έχει γίνει τέτοια καταστροφή από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα στον αγροτικό τομέα. Έχει συρρυκνωθεί σε τέτοιο βαθμό ο πραγματικός αγροτικός πληθυσμός της χώρας, που και να θες να πάρει εργατικό δυναμικό, να το στείλεις να κλαδέψει, να κάνει δουλειές αγροτικές, εγώ σου λέω ότι υπάρχουν και πρόθυμοι, χρειάζεται και χρόνο εκπαίδευσης. Αλλιώς θα κόψει τα χέρια τους. Ή σήμερα ξέρει να κλαδεύει. Ακόμα και αν δεν έχει δουλειά. Και εκεί θα χρειαστείς εκπαίδευση. Όχι μόνο από το γεωπόνο. Θα χρειαστείς εκπαίδευση πραγματική για να πάνε να κάνεις δουλειά. Δεν την πιάνεις τη φράουλα όταν τη μαζεύει ο άλλος που έχει μάθει κυριολεκτικά με το κνούτο. Δεν μαζεύεις τη φράουλα, τον κρόκο και τον καπνό όπως μαζεύεις, μην πω τώρα τίποτα άλλο που δεν πρέπει. Άρα η παιδεία είναι ένα πολύ βαθύτερο πράγμα. Μπερδεύουμε την εκπαίδευση με την παιδεία. Και το πανεπιστήμιο και το... πρέπει να είναι χώρος παιδείας και όχι ειδικότητας. Ένα άλλο από τα σημαντικά προβλήματα και ένα άλλο από τα θέματα που σε υποχρεώνουν να πολιτικοποιηθείς, ακόμη και αν έρχεσαι από ένα σχολείο που δεν είχες μεγάλες δυνατότητες, όπως να πολιτικοποιηθείς το πανεπιστήμιο. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ποιος μου μόλις τελείωσε, όταν πρωτομπήκε, παρότι πηγαίναμε μαζί σε πορείες, για ΣΕΕ κτλ., όταν πρωτομπήκε στο πανεπιστήμιο, τη μέρα την πρώτη του πορεία, γιατί του κόβαν τα λεωφορεία. Και πήγε μαζί με τους συμφοιτητές του, ήμουν περήφανη. Γιατί εκείνη την ώρα γινόταν πολίτης. Πολίτης δεν γινόταν την ώρα που έριχνε ένα ψηφοδέλτιο, αλλά όταν απαιτούσε αυτό που είναι δίκαιο και σωστό, μαζί με το κοινωνικό σύνολο. Το δικό του, το μικρό. Μα νομίζω. Δηλαδή, τα παιδιά. Νομίζω Λαμπρινή εδώ. Απαντώ σε ακροατή. Ναι, ναι, εντάξει. Το... Ο συγκεκριμένος ακροατής έχει την απάντηση και από τη Λιάνα και από εμάς. Και όταν μας κλείνουν τα πανεπιστήμια με έναν τρόπο. Τα αποκλείουν από την κοινωνία, γιατί το πανεπιστήμιο είναι χώρος που θα πρέπει να είναι ανοιχτός και σε διαρκή επαφή με την κοινωνία. Πώς να αγωνιστούμε γι' αυτό. Είναι ένας αγώνας όλων μας, όχι μόνο για την παιδεία των παιδιών μας, ή έστω για την εκπαίδευση των παιδιών μας. Αλλά γιατί το πανεπιστήμιο είναι η πόρτα προς ένα καλύτερο. Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα εδώ και θα μας πει και η Λιάνα πώς το βλέπει. Εγώ εκείνο το οποίο αισθάνομαι είναι ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μια φάση με τα πανεπιστήμια κλειστά. Έχουμε όλοι σίγουρα στο στενό κοινωνικό μας περίγυρο παιδιά που αυτή τη στιγμή βάζουν μέσω του τηλέ που είπε προηγουμένως και η Λιάνα και βλέπουμε τον αγώνα που πραγματικά δίνουν. Αυτά τα παιδιά και πολλές φορές μπορώ να πω και τον αγώνα που δίνουν και οι ίδιοι οι καθηγητές μέσα σε αυτές τις συνθήκες προκειμένου να μπορέσει να ξεπεραστεί η δυσκολία της εποχής, πρέπει να το πούμε και αυτό και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή η οποία όχι μόνο δεν παίρνει κανένα απολύτως μέτρο για να μπορέσουν να μπει σε μια, ας το πούμε, σε αυτή την περιβόητη μια έννοια κανονικότητας, να επανέλθουμε σιγά σιγά προσεκτικά κτλ. Νομίζω ότι η απαξίωση, μάλλον η απαξία που δείχνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, παίρνοντας το νήμα νομίζω από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και εντατικοποιώντας ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς, μπορεί να μείνει δοθεί υπό το πρίσμα της συλλογικής απαξίας κάθε έννοια δημόσιου αγαθού μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πανδημία αυτή τη στιγμή, και θα το πω και εγώ, ξεβράκωσε όλο το ευρωνοσιακό οικοδόμα της τελευταίας 30ετίας. Έχουμε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, από το γεγονός ότι μαλλιοτραβιόμασταν τον περασμένο Μάρτιο, ποιος θα πάρει τις μάσκες, ποιος θα πάρει το ένα, ποιος θα πάρει το άλλο, θέλετε να πάμε μετά στα εμβόλια, τι να πρωτοδούμε. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε μερικά πράγματα. Το διάβαζα και μου πετάχτηκαν τα μάτια έξω. Το 80% ιατρικού υλικού, μάσκες, γάντια και τα λοιπά, φτιάχνεται στην Κίνα. No. Από εκεί να αρχίσουμε. Από εκεί να αρχίσουμε. Σε αυτό που κάποιος αποκαλεί λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, τέλος πάντων. Θεός να την κάνει. No. Λαϊκή δημοκρατία. Την Κίνα σήμερα, έτσι πως έχει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε φάει στη μάπα και έχουμε ανεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση βορράς νότος δύο ταχυτήτων, τριών ταχυτήτων, τεσσάρων ταχυτήτων, μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Ξέρεις, εγώ είμαι και μεγάλη, έχω και μνήμες τώρα. Εγώ θυμάμαι ΜΟΠ, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι ΜΟΠ. Κατάλαβες. Εγώ θυμάμαι ΟΚ, αλλά θυμάμαι και ΜΟΠ. Θυμάμαι και ΜΟΠ, μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Αυτά που στείλανε τώρα στο καφενείο, κατευθείαν. Διότι ερχόταν το μεσογειακό ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έπαιρνες 10 Αλβανούς και πήγαινες στο καφενείο. Ενώ τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχε άνθρωπος σε καφενείο. Στο χωριό το πρωί, μετά τη δύση του ηλίου θα βρίσκεις κόσμο στο καφενείο. Οι αγρότες ήταν στα χωράφια. Για να δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν και ευθύνες εδώ. Το ΕΟΚ και να το και ίδιο συνδικάτο. Είναι όμως ο Δημήτρης από κάτι, το οποίο θέλω πολύ στα σοβαρά να επαναφέρω στην κουβέντα μας. Παρουσιάστηκαν και οι καθηγητές έτσι. Οι καθηγητές με αυτό το νομοσχέδιο παρουσιάστηκαν χεσμένοι στο φόβο τους. παρουσιάστηκαν σαν να είναι ψοφοδεοί, σαν να τρέμουν. Εσείς πιστεύετε ότι τρέμουνε σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή? Όλοι αυτοί οι επιστήμονες που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια και σηκώνονται και πηγαίνουν έξω και θερίζουν ξαφνικά και μας λένε ότι μιλάμε με τον κύριο Μόσχελο που έχει πάει στο London School of Economics, με τον κύριο Δερμιτζάκη ο οποίος έχει πάει εκεί. Λέω δύο τυχαία πρόσωπα, ναι, να με συγχωρούν, ναι, οι άνθρωποι, και λέω για κακό, έτσι. Ναι. Ο ένας καλύτερος από τους άλλους είναι. Με τον κύριο Τάδε που είναι εκεί, με τον ίδιο άλλον που είναι εκεί, που είναι μεγάλοι επιστήμονες που έχουν πάει έξω και ελληνικό αυτό το σαθρό, το άθλιο σχολείο, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Μα αν δεν είχαν δασκάλους, έναν, δύο, φωτεινές, πέντε, 30 εξαιρέσεις, πολλούς άφοβους, θα ήταν αυτό το πράγμα, θα πηγαίναν έξω? Τι είναι όλοι αυτοί, γεννημένοι διάνοιες, νύχτα καταιγίδας, σαν το Μεγαλέξανδρο, επειδή η μαμά του τα φτιάξε με το Θεό? Τι είναι αυτά που συζητάμε τώρα, δηλαδή? Από ποια πανεπιστήμια βγήκαμε όλοι? Εμένα αυτό που με πήρε, υπήρχε μια παντελής έλλειψη και προσπάθησα να το πω με κάθε τρόπο, μιλώντας στη Βουλή προς την κυρία Κεραμέως, και μια έλλειψη τσίπας. Οι μισοί βουλευτές μέσα από τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν βγει. Δεν είχαμε την τσίπα να τα υπερασπιστούμε. Μα δεν είχαμε την τσίπα να τα υπερασπιστούμε σε ένα βαθμό. Σαν χώρους ελευθερίας και πνεύματος και σκέψης. Από πού ξύπνησαν αυτά τα αντίθετα? Και πολύ, ναι, καλή παιδεία. Μπράβο, από πού ξύπνησαν αυτά τα αντίθασα πνεύματα και βγήκανε? Ότι υπάρξουν και 10 τραμπούκοι και 10 ανόητοι και 5 φοβισμένοι και 20 από εκεί. Υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Γιατί θα ήταν εξαίρεση τα ελληνικά πανεπιστήμια, δηλαδή? Αλλά αυτό το πράγμα. Και άκουσα 500 φορές. Εγώ έχω το γιο φίλης μου, ο οποίος μπήκε στο πανεπιστήμιο. Το παιδί μένει στο Μενίδη. Πόσες συγκοινωνίες θέλει από το Μενίδη για να πάει στην πανεπιστήμιο, πολύ ξέρει κανένας? Έτσι. Ξέρει τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει για να πάει από το Μενίδη για να πάει στο πανεπιστήμιο και να έχει εξετάσει 9 η ώρα το πρωί? Λέω τώρα, πες ότι γράφει εξετάσει 9 η ώρα το πρωί. Σωστά. Θα φύγει 6. Θα φύγει 6. Για να έχει 2 ώρες το πρωί, 3 το μεσημέρι και 2 το βραδάκι μάθημα. Εντάξει. Πού θα περάσει εκείνη την ώρα? Πες μου, πού θα την περάσει στην πανεπιστήμιο πόλη αυτή την ώρα? Στην καφετέρια, στο καφενείο, στο δρόμο, με ένα σάντουιτς και τα πάνε, έχει λεφτά. Λιανά, δεν έχει τι θα κάνει. Έχει τραπεζαρία? Έχει κάτι φτηνό? Θα πάρει τάπερα από το σπίτι του? Τι θα κάνει? Θέλω να δούμε και κάτι ακόμα. Ξέρεις, η κυβέρνηση αυτή έχει, όπως λέει συνέχεια, το βλέμμα της στραμμένο προς τη Δύση. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση αυτή. Συγγνώμη, Δημήτρη, ναι, μου εδώ. Ναι. Δηλαδή το νομοσχέδιο Γαβρόγλου. Ναι, σωστό. Το νομοσχέδιο Γαβρόγλου είναι ένα κουμποτικό στο προηγούμενο νομοσχέδιο. Το βρήκε μόνο μπλοκ. Ο Μητσοτάκης τώρα, γιατί να μην τρίβει τα χέρια της? Γι' αυτό και ακούς εκτός από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ψελίζει. Ψελίζει την αξιωματική αντιπολίτευση, να βάζουμε, ναι, και κάποιες. Η αξιωματική αντιπολίτευση να ψελίζει. Δεν έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Τι να ψελίσει δηλαδή η Παραπανήσιο? Τι να κάνει, να σηκώσει κάποια αναστατική την παίρνει? Δηλαδή διαφέρει ο νόμος Γαβρόγλου από τον προηγούμενο? Πλάκα κάνουμε που τους ονοματίζουμε και όλους τους νόμους τιμής. Ο νόμος Πέτσα, ο νόμος Βρούτζη, ο νόμος έτσι, ο νόμος Γαβρόγλου. Είναι και περήφανοι όλοι που παίρνουν τους νόμους αυτούς, τους αντιλαϊκούς, και τους βαφτίζουν με το όνομά τους. Εκτός από αντιλαϊκοί, δεν είναι και αντισυνταγματικοί? Είσαι και νομικός, Λιάννα. Ένα σωρό πράγματα που περνάνε αυτή τη στιγμή και που περάσαν και... Ναι. Λαμπρινή, θα είμαι πολύ, πολύ φιδωλή σε αυτή την απάντηση για τον εξής λόγο, γιατί πρέπει να ανοίξουμε μια δεύτερη μεγάλη συζήτηση κάποια στιγμή και πρέπει να την ανοίξουμε. Η συνταγματικότητα των νόμων στην Ελλάδα κρίνεται από τους ίδιους που καταρτίζουν το Σύνταγμα. Συνταγματικότητα, στήρι. Επομένως, η αντισυνταγματικότητα είναι το ίδιο ακορντεόν με το Σύνταγμα. Το ίδιο ακορντεόν. Σύνταγμα είχαμε όταν μπαίνανε οι νατοικές δυνάμεις για να περάσουν να πάνε στην Ιουγκοσλαβία. Εντάξει, είχαμε σύνταγμα που λέει ότι απαγορεύεται να περνάει από το ελληνικό έδαφος ένοπλο τμήμα κτλ. Όποιος θυμόταν εκείνη την ημέρα την ψηφοφορία, πρέπει να πει τρίχα, προεδρεύοντας Νιώτη, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, του κυρίου Νιώτη, εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα και εκείνη τη στιγμή, που είχε πλειοψηφία των 180 και έγινε ο θάνατος της αλεπούς του μαγειρέματος για να περάσουν, και μετά ανακαλύφθηκε ότι τα στρατεύματα που περνούσαν δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ένοπλα στρατεύματα εχθρικά, διότι ήταν χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα, γιατί είναι εχθρική η Τουρκία? Πες μου. Εδώ... Γιατί είναι εχθρική η Τουρκία? Γιατί προετοιμαζόμαστε για πόλεμο με την... Γιατί συζητάμε τέτοια? Και είχαμε πάλι, Λιάννα, και πριν από λίγες μέρες, πάλι νέες κορώνες και διεκδικήσεις από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, έτσι. Δεν θα σταματήσουν. Θα κλιμακωθούν. Θα κλιμακωθούν. Εγώ δεν αποκλείω τίποτε απολύτως. Ούτε και την δοχή της διαδικασίας και του γεγονότος. Σήμερα μάλιστα διάβασα ότι πανηγυρικά πέρασε η Ελβό στα χέρια των Ισραηλινών. Ναι. Εκ των πραγμάτων, εκ των πραγμάτων, μόλις φτάσεις σε αυτό το πτή σκέψη, αρχίζεις και αισθάνεσαι μικρό κομματάκι. Μάχη έχω δώσει υπέρ του ολοκαυτώματος, αναγνώρισης του ολοκαυτώματος, ξέρετε, του ναζισμού, που ο πατέρας μου πέρασε από στα τόπεδο συγκέντρωσης, και το λέω αυτό για όποιον κακοπροαίρετο θελήσει να διαστρεβλώσει ή να φέρει τα πράγματα εκεί. Αλλά εδώ μιλάμε σήμερα για τη σύγχρονη Νετανιάχου πολιτική, όπως όταν λες Ουγγαρία. Δεν συνθέτες της Ουγγαρίας αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όχι, σίγουρα όχι. Τον Όρμπαν σκέφτεσαι, έτσι δεν είναι? Είναι μια αλήθεια. Και όταν μπαίνει στη Βουδαπέστη, ζει ένα ωραίο το γκράφιτι, το θυμάμαι γιατί είχα πάει τελευταία φορά το 19. Communist, you are not welcome. Ναι, καταλαβαίνει λίγο ότι όντω είσαι σε αυτή τη χώρα. Ναι, όταν ξέρει λοιπόν ότι έχει γίνει αυτή η συμμαχία, βάλω εισαγωγικά θέλει, εκ των πραγμάτων ξυπνάει ευθύνη. Αρχίζει και σκέφτεσαι. Μήπως βρεθεί ενδεχομένως με κλεισμένο το πηγάδι, τσιμεντωμένο, να μην υπάρχει νερό. Αρχίζεις και σκέφτεσαι αν αύριο το πρωί για λόγους χ, ψ, ω, μέγα βρεθείς να πρέπει να περνάς από για να πας από, να περάσεις, ξέρω εγώ τι να σου πω, για να πας εκκλησία τα Χριστούγεννα. Τους ανθρώπους δεν τους αφήναν να πάνε, τους χριστιανούς της Παλαιστίνης, ναι, να πάνε να εκκλησία. Ναι, δηλαδή μιλάμε για... Ναι, δεν υπάρχει, ναι, δικαίωμα, ναι, πια. Τους έχουν πατήσει κάτω με κάθε τρόπο. Ναι. Νομίζω είναι και το μέτρο, το αντίμετρο είναι ένα μέτρο που το έχουμε χάσει λίγο. Μα η δεν μπορεί, είναι να, μέτρο εκεί. Δεν μπορεί να μην κλάψεις όταν, δεν μπορείς να μην κλάψεις όταν έχουν γίνει οι βομβαρδισμοί που έχουν γίνει από 500 κομμάτια και η ισοπαίδωση των μνημείων της Συρίας. Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι ο κόσμος θα πήγαινε λίγο καλύτερα πριν από 30 χρόνια. Είχα αυτό το αίσθημα. Και τώρα δεν το βλέπω, το βλέπω να χειροτερεύει. Πίστευα δηλαδή ότι όταν πανηγυρίζαν το 92 αυτοί οι οποίοι είχαν κατεβεί στο Ιράκ και παίρνανε θησαυρούς του Ιράκ να τους πάνε δώρο στην Κόμενα που θα γυρίζανε, στη Γιούτα ή στο Άρκανσο. Σωστά. Δεν φαντάστηκα ότι αυτό το πάνε στη Συρία τόσο, τόσο κοντινά και τόσο γρήγορα, και από εκεί και στα θα προχωρήσει και πάλι τόσο κοντινά και τόσο γρήγορα. Αλλά άμα πιάσεις αυτή την κουβέντα, πρέπει να δεις πόσοι κλάψανε για 3.000 χωριά κουρδικά, τα οποία γίνανε νερό και λίμνη για να γίνει το μεγάλο φράγμα με αμερικάνικα, καναδέζικα, ξέρω εγώ ποια άλλα, συμφέροντα του Τίγρη και του Εφράτη. Λιάννα, να ξαναγυρίσω στο θέμα μας. Ναι, Λαμπρινή μου, Λαμπρινή μου, πριν να βάλουμε τις διαφημίσεις, πατάμε, Λιάννα, το λέω και εσένα, σίγαση μικροφόνου για να παίξει και επαναρχόμαστε σε λίγο. Ναι. Για στο Χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο λοξεί ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φυσστ, φυσστ, φυσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Σμένα ημερολόγια. μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλλιθέα, η Κρίδια του 70, η Έφηβη του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά. Λοιπόν, είμαστε και πάλι στον αέρα. Λιάννα, σου πάτησα σίγαση προηγουμένως. Το ξανανοίγεις και πάμε κανονικά. Ναι, βέβαια. Θέλω να μιλήσουμε για κάτι που είπες στη Βουλή, Λιάννα. Χαίρομαι πάντα όταν γίνονται αυτές οι συνδέσεις με τα διεθνή. Μίλησε για το Φλόιντ και μίλησε για το τι ποιο ρεύμα προκάλεσε στην αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτειών και στο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Κυρίως το «Defund the police». Και το πώς αυτό σήμερα θα έπρεπε να είναι παράδειγμα εδώ. Το Defund the Police έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Αμερική και δεν πέταξε τυχαία το φράουλε σχέμα. Mm-hmm. Γιατί ελάχιστοι θυμούνται ότι τα γεγονότα στον Μπέρκλι προηγήθηκαν του Μάη του 68. Για κάτι μήνες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ανήκω σε εκείνη την πολύ τυχερή, κατά την άποψή μου, γενιά των ανθρώπων που πήγαν στο ΠΙΕΣ, και το ΠΙΕΣ δεν είναι το άλλο κολέγιο, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, Αγία Παρασκευή, όπου υπότε ένα μέρος από διωγμένους καθηγητές από τον Μπέρκλι. Ναι. Σε αυτούς χρωστάω πολύ ένα μεγάλο κομμάτι του ανοίγματος του κεφαλιού μου. Και όπως αναγνωρίζω ακόμα και στο χειρότερο μου αντίπαλο, ταξικό ή προσωπικό, καλή πράξη, αυτό ήταν από τα καλύτερα πράγματα που μπορούσε να κάνει ένα σχολείο. Δηλαδή, τα διαβάσματα που μας πρότειναν οι άνθρωποι, τα εξωσχολικά διαβάσματα, ο τρόπος με τον οποίο πλησιάσαμε τα αγγλικά ως κουλτούρα, ήταν στα αλήθεια επαναστατικός για την εποχή του. Εγώ ήταν οι διωγμένοι δάσκαλοι. Ήταν οι διωγμένοι δάσκαλοι. Και σε ηλικία 15 και 16 ετών, στα μαθήματα της φυσικής, δεν ξεχάσω ποτέ μου μια καθηγήτρια που ήταν και Ελληνίδα κιόλας και ήταν στα πλαίσια αυτής της νοοτροπίας του σχολείου μου, τη Στυλιαρά Καλή της ώρα, που εμείς κάναμε μαθήματα για τα ναρκωτικά, για το LSD, για τον Τίμο Ουλίρη, για το κίνημα. Δηλαδή πράγματα που στην Ελλάδα, σου μιλάω τώρα, είμαστε στα συγκαλά μας, σας μιλάω για το 68 και το 69 και το 70. 69 και 70. Επιχούντα. Σας μιλάω, ναι, ότι επειδή εμείς είχαμε πενθήμερο, και βγήκε η Χούντα και είπε ότι θα πηγαίνουμε και το Σάββατο στο σχολείο. Σηκώθηκε το σχολείο στο ποδάρι με τη βοήθεια των καθηγητών να μην μας αλλάξει το πρόγραμμα η Χούντα, και δεν το άλλαξε. Μέχρι που κουβαλήσανε μάτα πάνω. Και άβρες τότε. Πού στο κολέγιο, καλέ, το αμερικάνικο. Ναι. Με σούς της Χούντα, σου λέω. Στο Πίερς. Επομένως, άμα το πιάσουμε λίγο Φλόιντ, θα δεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Αμερική είναι στα αλήθεια πολύ σημαντικό. Είναι πέρα από τον Τραμπ, είναι πέρα από τους δημοκρατικούς, είναι πέρα από χίλια δυο άλλα πράγματα. Συνδύασέ το με τα παιδιά της Amazon που κάνουν απεργία. Ναι. Έτσι. Να μπορέσουν να κάνουν. Τους κλέβει τα φιλοδορήματα. Με τα σωματεία τα καινούργια. Την προσπάθειά τους να κάνουν σωματεία πάλι. Μπράβο. Τα σωματεία τα καινούργια που γεννιούνται. Σμό των αποφάσεων για τον Defund the Police, που σημαίνει αποχρηματοδότηση, και για την ακρίβεια, αποδυνάμωση, έτσι, πλήρης της αστυνομίας από το ρόλο της μέσα στα πανεπιστήμια, και η πρόταση ταυτόχρονα στροφή των κονδυλίων, στροφή των ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν το κλίμα μέσα στα πανεπιστήμια. Όταν 60%, αυτό το δήλωσα στη Βουλή, το 60-40, 60% των 36.000 περίπου εγκλημάτων που γίνονται μέσα στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, η αλική υφής, βιασμοί, υπερενοχλήσεις, τέτοια πράγματα, έτσι. Και το 40% κλοπές. και δεν αντιμετωπίζονται ούτε με την αστυνομία που υπάρχει, ούτε με τίποτε άλλο. Καταλαβαίνεις γιατί μπορεί να είναι πιο χρήσιμη, και αυτό το καταλαβαίνουν οι φοιτητές και γίνεται, το κάνουν οι σύλλογοι των φοιτητών με τους συλλόγους των καθηγητών από κοινού στις πολιτείες αυτό. Αυτό, δηλαδή, Λιάννα, που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που βγαίνει τώρα από την αντίδραση, λοιπόν, για να δούμε την επόμενη μέρα πολύ δημιουργικά, mm-hmm. που βγαίνει από την νομοθεσία αυτή που δεν θα περάσει, είναι να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν από κοινού πια το κομμάτι της παρουσίας της αστυνομίας και οι καθηγητές μαζί, ώστε να μην εφαρμοστεί. Διότι σε ζητήματα, εγώ ετοιμάζομαι να γράψω αυτή, γιατί όλα μαζεύω ακόμα στοιχεία, σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας των πανεπιστημίων, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η αστυνομική, όπως το προβλέπει το νομοσχέδιο, κάτι θα γίνει. Κολακίδια με τη ρίγανη θα γίνει. Θα λείπουν οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας, όπως από τα μεγάλα εργοστάσια, από τα μεγάλα υπουργεία, από τους μεγάλους χώρους εργασιακούς. Το ίδιο πράγμα είναι. Για να το δούμε αυτό αυτή τη στιγμή. Αν κάποιο παιδί χτύπα ξύλο, αρρωστήσει μέσα στο πανεπιστήμιο, η υγεία του πώς αντιμετωπίζεται? Υπάρχουν τρόποι, χώροι, εκπαιδευμένοι, προσωπικό, πριν φτάσουμε στην αστυνομία? Και αν η αστυνομία ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τα νιάτα, να καθαρίσει το τόπο γύρω-γύρω από την κράβα. Γύρω-γύρω από την κράβα. Γύρω-γύρω από το πανεπιστήμιο. Εκεί που γίνεται πραγματικά το εμπόριο των ναρκωτικών, το εμπόριο έτσι, το εμπόριο σαρκός, το εμπόριο τέτοιο. Εντάξει. Γιατί δεν καθαρίζει το γύρω-γύρω? Για να δούμε. Γιατί δεν χτυπιέται η ναρκοκουλτούρα στη ρίζα της? Η ναρκοκουλτούρα στη ρίζα της όμως. Μου φαίνεται πολύ παράξενο στην ελληνική κοινωνία και πολύ φθαρμένη μάζα πολιτών δείχνει να αρνιέται κάποιος, πνιάζει το σπίτι του με έναν ξενώνα από τοξίνωση των παιδιών, και την ίδια ώρα να μην θέλει να υπάρχει πολιτική σκέψη μέσα στο πανεπιστήμιο. Ναι, καταλαβαίνω, Μαρίλα. Από εκεί και πέρα, εδώ που είμαστε τώρα, και όχι μόνο για τα πανεπιστήμια, που και όλοι, πόσο ακόμα, και με δεδομένο ότι θα μείνουμε κλεισμένοι, ότι θα υπάρχουν μέτρα, δεν νομίζω ότι τον άλλο μήνα θα είμαστε όλοι ελεύθεροι. Ναι, όπως φαίνεται, Λαμπρίνη, ναι. Πόσα ακόμα μπορεί να περάσουν και ποιους τρόπους πρέπει να ανακαλύψουμε για να αντιδράσουμε? Και για τα πανεπιστήμια και για όσα ήρθαν και έρχονται. Είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα ακόμα και τώρα. Και σε επίπεδο παρουσίας ουσιαστικής ζωντανής και κινητοποιήσεων, αλλά και σε επίπεδο αντίδρασης. Εξαρτάται τι ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, παιδιά. Ακόμα και με την τεχνολογία. Εξαρτάται πώς πέφτει ένα σύνθημα για απεργία. Δηλαδή, αν οι πανεπιστημιακοί θέλουν να αντιδράσουν, ας κατεβάσουν τα χέρια τους σε αυτό το νομοσχέδιο, ας κατεβάσουν τα χέρια τους από τις οθόνες. Ας ρίξουν μαύρο στην οθόνη. Ναι, την ίδια στιγμή όμως, Γιάννα, θα... Και οι φοιτητές. Λέω τώρα, ναι, ναι, λέω τώρα, ναι, προσέξτε, ναι. Θέλω να πω ότι δεν εμποδίζεται η αντίδραση. Ας ανοίξουν φόρα συζητήσεων. Ας ανοίξουν φόρα συζητήσεων. Οι καθηγητές με τους φοιτητές. Φόρα συζητήσεων. Να μπαίνουμε μέσα 100, 100, 200, 200 την ημέρα, πλατφόρμες. Ας χρησιμοποιήσουμε τις πλατφόρμες που γίνεται μάθημα, μέσα γενικών συνελεύσεων. Προβλέπω, Λιάννα, με τη φόρα που έχει πάρει η κυβέρνηση πάντως να ρίχνει και το ίντερνετ. Βλέπω δηλαδή μια λογική. Αρχή επεμβαίνουμε. Εδώ περνάς και θα κυριαρχήσει την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Διότι εδώ αρχίζουμε και περνάμε, το σκεφτόμουν λίγο πριν με βγάλετε στον αέρα, άσε και σκέφτομαι τι θα κυριαρχήσει την ερχόμενη εβδομάδα, το οποίο θα το παρουσιάσουν και ως παράδειγμα. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είμαστε όλοι στα νύχια της Google, έτσι. Mm-hmm, και των μεγάλων αυτών πολυεθνικών. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα περνάει στην Αυστραλία, το αν θα πληρώνουν ή θα πληρώνουν για ειδήσεις οι πλατφόρμες της Google. Βεβαίως. Και λένε ότι θα περάσει. Και αν περάσει, λένε ότι θα αποκλείσει η Google ολόκληρη την Αυστραλία από αυτό. Κρατοδοκούν δύο άλλες εταιρείες της Ασίας, μπας και καλύψουν το κενό της Google, γιατί δεν θέλει, λέει, να αντιγράψει ο Καναδάς και οι Ηνωμένες. Θα αρχίσουμε λοιπόν να πηγαίνουμε σε παρεμβάσεις τώρα και να κατεβάζουν πράγματα. Εδώ κατεβαίνουν ήδη τραγούδια. Εδώ κατεβαίνουν χίλια δυο άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν ασχοληθούν αυτή τη στιγμή οι καθηγητές και οι φοιτητές με το άρθρο 8, για το οποίο κατέβηκαν στο δρόμο καλλιτέχνες. Και θα πούμε και γι' αυτό σε λίγο, Γιάννα. Όλοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Λιάννα πρέπει να την απελευθερώσουμε κάποια στιγμή, την έχουμε μια ώρα στον αέρα. Αν αυτά όμως, παιδιά, δεν πάνε στα πανεπιστήμια να ανοιχτούν οι συζητήσεις, τότε δεν έχουμε ελπίδα για να δράσει, κατάλαβες. Ναι. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην υπάρχει. Αν δεν αρχίσουμε να μην ζητάμε, ακόμα και την εποχή που μιλάμε τώρα για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για χιλιάδιο, έτσι, για αυτό το πράγμα. Να δούμε, σε ποιο επίπεδο είναι οι γυναικείες σπουδές στη χώρα. Σε ποιο σύμπτωμα, δεν θέλετε να ξέρετε, μαύρο σκοτάδι και άραχλα. Το μισθολογικό χάσμα επίσης συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό. Ναι, αλλά πού είναι τα τμήματα, μια και αρχίσαμε από τα πανεπιστήμια, ναι. Πού είναι τα τμήματα γυναικείων σπουδών, σε τι επίπεδο βρίσκονται, πού είναι τα τμήματα τουρκικών και βαλκανικών σπουδών, για να ξέρεις ο κιόλας. Λοιπόν, για να τους ξέρεις, να τους ξέρεις καλά, σωστά. Mm-hmm. Πού είναι τα θέματα και τη στιγμή. Εδώ μας ξαναλένε την επανάστασή μας πώς πρέπει να τη βλέπουμε. Μας μαθαίνουν ξανά από την αρχή τι σημαίνει 21. Τι σημαίνει 21. Από νευρωμένους. Όχι, αγάπη μου, τσαρούχι μπρελόκ. Κάθε λέξη που μπορεί να ενοχλήσει. Τσαρούχι μπρελόκ. Γιατί φοβόμαστε να πούμε επανάσταση και να δούμε τι σημαίνει επανάσταση εν τέλει. Καλέ made in Korea. Θα είναι made in Korea. Βόρεια, τουλάχιστον. Λοιπόν, με καταλαβαίνετε δηλαδή, πώς να σας το πω. Μπήκαμε σε μία εμπορευματοποίηση μέχρι και της αναπνοής. Σε εμπορευματοποίηση μέχρι και της αναπνοής. Είμαστε μία χώρα που δεν ξέρω γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα μπορούσαμε. Για παράδειγμα, οι έρευνές μας ανήκουν σε αυτούς που ασχολήθηκαν με το DNA και με τα κωδείς στην πρώτη μου σοβαρή δημοσιογραφική δουλειά εν έτη 1977 Πάσχα στα Επίκαιρα. Ήσασταν, τι να σας πω, εν ιδέα σπέρματι στους γονείς σας, πολύ πιθανόν και ανύπαρκτοι. Εντάξει, το 1977, από τότε το παρακολουθώ το θέμα. Για ποιο αυτή η χώρα, αυτός ο τόπος εδώ σας μοιάζει ανίκανος να φτιάχνει σύριγγες, φάρμακα, μάσκες, αναπνευστήρες για τα νοσοκομεία, κρεβάτια ειδικά για τα νοσοκομεία. Θα τολμήσω να πω και εμβόλια. Σας μοιάζουν οι νέες μας και όλοι οι άλλοι άνθρωποι ανίκανοι να στήσουν ένα προκάτη νοσοκομείο ή ένα εμβολιαστικό κέντρο κάπου που θα χρειαζόταν εντός 10 ημερών. Έχει αναρωτηθεί κανένας πόσο μας κόστησαν τα δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κοντέινερ κατά καιρούς επιστρατεύσεων. Έχει δει κανένας ότι αφού δεν είμαστε σε θέση να φτιάξουμε έναν προσφυγικό οικισμό, γιατί είμαστε σε θέση να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο. Και θα μου πεις γιατί συγκρίνεις δύο πράγματα ανώμια. Μα πώς δεν τα συγκρίνω. Αυτό δεν είναι η υγεία. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχει το Ισραήλ είναι ότι αφήνει παρότι εμβολιάζει τον πληθυσμό του αυτούς τους Παλαιστίνιους με αποτέλεσμα να μην έχει πτώση κρουσμάτων και θανάτων και τους Άραβες που είναι γεννημένοι στο Ισραήλ. Άρα, κοινωνία, όσο και να την εμβολιάσεις, άμα αφήσεις τους πρόσφυγες στην τύχη τους και από πλευράς ιού μέσα στη λάσπη δίπλα από όπου μπορεί το κύμα να προστεθεί σε όλα τα υπόλοιπα μαζί με το αλμυρό νερό. Τι περιμένει κανένας ότι μπορεί η χώρα αυτή. Και μη μου πείτε ότι λείπουν λεφτά. Μη μου πείτε, δεν θα το πιστέψω. Χρήμα παράγεται και είναι πολύ, είναι τέτοιο. Μόνο που πηγαίνει σε λάθος τσέπες, με λάθος τρόπο, σε λάθος χέρια και σε λάθος σκοπού. Θα βάζω παιδιά και έβαλες λάθος. Πηγαίνει στα προδιαγεγραμμένα χέρια με τον προδιαγεγραμμένο τρόπο. Ακριβώς. Εμένα, ξέρετε τι με ενδιαφέρει, να επαναορίσω τι σημαίνει δημόσιο αγαθό. Και να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει κοινός νους. Και να επαναπούμε τι σημαίνει, λυπάμαι που θα το πω πολύ ομά, αριστερά και δεξιά. Γιάννα Καλλίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να σε έχουμε. Και εγώ καλή σας ημέρα και σας εύχομαι ανέγκυχτη από κορονοϊό. Κάτι που δεν το λέει κανένας παρά μόνο στις γκαστρωμένες διαθετικά. Καλή λευτεριά. Καλή ελευθερία σε όλους μας. Να είσαι καλά, Διένα. Να είσαι καλά. Πάντα. Πέσαμε, αλλά επανήλθαμε, εντάξει. Είμαστε, ναι. Ναι, ναι, επανήλθαμε. Σοφία, ορθή και έτοιμο πόλεμο. Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Έλεγα ότι έχω πάντα μεγάλη χαρά όποτε έχουμε τη Λιάννα. Όχι, είμαστε, όποτε την ακούω. Έχει, τώρα λέει, είμαι μεγάλη, αλλά έχει πάθος που εμένα με παρασύρει πάντα. Και το χαίρομαι. Όχι, νομίζω ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλα όσα είπαμε με την Λιάννα και είναι κάτι που τόνισε και εσύ τη Λιάννα. Ανοίγει το μυαλό. Ακριβώς, δηλαδή μπορείς να δεις και τα, ξέρεις, τα εσωτερικά, να πας στα διεθνή. Είναι, πώς να σου το πω, μια σελίδα βιβλίου αυτό, ρε παιδί μου, που από τη μία σελίδα στην άλλη πηγαίνεις από την Κωνσταντινούπολη του 1453 στον Μπουένος Άιρες της δεκαετίας του 80. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτή η παρέμβαση και ήταν πραγματικά μεγάλη μας τιμή και χαρά που την φιλοξενήσαμε στην εκπομπή. Να σου πω την αλήθεια, θα μπορούσα και κάθε παρακαλάω να βγαίνει, αλλά νομίζω θα το παρακάναμε και προσπαθώ να μην την ενοχλώ κιόλας, γιατί είμαστε και Σάββατο. Η γυναίκα δεν έχει ξεκούραση και θυσιάζει το χρόνο της, να το πούμε και αυτό και για μας. Ναι, επίσης, ναι. Είπε κάτι και θα το σημειώσω, γιατί είναι ένα από τα πράγματα που μου τη δίνει με το κουκουέ. Η πρώτη γυναίκα στα Δελτία, πρώτη γυναίκα αυτόνομη δημοσιογράφος, ήταν η Λιάννα Κανέλη σε τούτο τον τόπο. Να. Όχι να λέει τα προγράμματα, έτσι, να είναι το σύμβολο της αντίσης. Η πρώτη γυναίκα αρχηγός κόμματος στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος επίσης, ήταν η Αλέκα Παπαρίγα. Ναι. Αλλά δεν τα διαφημίζει κανένας. Που είναι φεμινιστικές και ουσιαστικές πρωτιές. Θα εισηγηθούμε στο τμήμα marketing και θα δούμε, ναι, από εκεί και πέρα. Τι κάνετε στο τμήμα marketing πια? Μην το θέτεις εμένα το ερώτημα. Εγώ δεν είμαι στο τμήμα marketing του κουκουέ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το ζήτημα με τα πανεπιστήμια, η τιμά που δεν λύγει εδώ, δεν, όχι, δηλαδή με την ψήφιση δεν τελειώνει εδώ. Θίξαμε ελαφρά και νομίζω εκεί μπορείς να πεις καλά, Δημήτρη μου, και θα στο δώσω το χρόνο. Απλώς θέλω να το πω. Δεν έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση σε πάρ. Είναι κότες. Έχουμε αντιπολίτευση. Πολύ καλό και το Μέρα 25 και το ΚΚΕ. Ναι, ναι. Στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Ήταν εξαιρετικοί όλοι τους. Το χαρτί που έφερε ο Βαρουφάκης στη Βουλή επίσης είναι ένα. Να πούμε και αυτό που είπαμε όταν μιλούσαμε. Να το πούμε. Ότι μπορεί εγώ προσωπικά με τον κύριο Βαρουφάκη διαφωνώ και με την πολιτική γραμμή του κόμματός του. Το γεγονός όμως ότι είναι ένας ακαδημαϊκός. Με διεθνές κύρος. Ωραία. Έχει πολύ καλή και σαφή και εικόνα. Ακριβώς. Ναι. Του τι συμβαίνει στα ξένα πανεπιστήμια. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά οφείλω να του δώσω το γεγονός ότι ο άνθρωπος ήξερε πάρα πάρα πολύ καλά τι έλεγε. Ποιος τα ξέρει, Κεραμέως? Ήξερε πάρα πάρα πολύ καλά τι. Και νομίζω ότι είναι μια τοποθέτηση που πραγματικά αξίζει να ειδωθεί μέσα από ένα. Ξέρεις, όχι κομπρίσμα, μέσα είναι ξεκάθαρο ζήτημα πολιτικής εδώ πέρα. Έχουμε ψέματα σοριδών. Σε ένα πρόσφατο κομμάτι που είχα συνήθει και πανεπιστημιακούς που οι άνθρωποι διδάσκουν έξω, αυτή είναι ακριβώς την εικόνα μου έδωσαν, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα Υπουργείο και μια ολόκληρη κυβέρνηση η οποία ψεύδεται ασύστολα. Και νομίζω, επειδή το έθιξες και στην αρχή της εκπομπής, θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα σε όλα αυτά τα νομοσχέδια για την παιδεία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε, ξέρεις, στην κατάληξη μιας δεκαετούς πορείας. Με την άμεση παρέμβαση, να το πούμε αυτό, και της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ή, για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, κυρίως της Αμερικανικής Πρεσβείας. Αλλά μην κοιτάς που μίλησε και ο Γερμανός αυτή τη βδομάδα. Ναι. Είπε και ο Γερμανός. Σου δίνω την κατάλληλη πάσα να μιλήσουν, να ξανακάνουμε λίγο μία ανοίξη που μένει και πολύ σαφής για το ζήτημα των Wikileaks και για ποιον λόγο βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που θα ήθελαν πραγματικά την έκδοση του Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι και πολύ συγκεκριμένα ονόματα. Έτσι. Υπάρχουν σε όλες, βγήκαν παντού, αλλά βγήκαν και σε εμάς. Και ο ρόλος της Αμερικάνικης Πρεσβείας σε πάρα πολλά επίπεδα βγήκε λόγω στον Ασάνς. Με πρώτο και δεδομένο, το έχουμε πει ξανά και ξανά, το γεγονός ότι στις σχολές δημοσιογραφίας, οι δυτικές, η πρεσβεία παρενέβαινε εδώ και 10-12 χρόνια για τότε μιλάμε, έτσι, WikiLeaks, ώστε να διαμορφώνει κλίμα φιλοαμερικανικό. Αυτό στο χωριό μου το λένε βρίσκω πράκτορες. Δεν ξέρω πώς το λένε στο δικό τους χωριό. Το να διαμορφώνεις μέσα στις δημοσιογραφικές σχολές κλίμα. Έρχεται και μια λίστα πέιτσα καπάκι τώρα και τα λεφτά ρέουν άφθονα. Έτσι, ίσως και από περισσότερες από μια μεριές. Έχουμε τον τύπο τεράστιο. Είναι αδιανόητο να βγαίνουν αυτά τα πράγματα που βγαίνουν προχτές στη Βουλή, να μιλάει το ΚΚΕ και το Μέρα 25 όπως μιλάει, να γίνονται συγκεκριμένες καταγγελίες και να μην υπάρχουν στα μέσα. Ίσως υπήρξαν ραβασάκια. Δεν ξέρεις ποτέ. Σε ποιον να κάτσει ήσυχα. Α, σως-σως. Να υπήρξε ραβασάκι. Σως-σως. Ναι, θα μπορούσε σως, να υπάρξει ραβασάκι. Να δείξετε το άλλο. Ναι, ναι. Το γεγονός, ας πούμε, ότι βγήκε το βιντεάκι προχτές που δείχνει το Λιγνάδι με τον Καραμπελιά ένα χρόνο πριν βγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Και ο Καραμπελιάς για να δείξει ότι έχει πληροφορίες λέει ότι ο Λιγνάδης είναι ο επόμενος διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Ο Λιγνάδης προσπαθεί να τον μαζέψει να μην δώσει την πληροφορία και ο άλλος τη δίνει και γελάει κιόλα. Έτσι και δεν έχει πέσει ακόμα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το πράγμα δεν γίνεται πρώτη είδηση παντού. Και δεν έχει πάει ως πολιτισμού. Για έναν ακόμα λόγο, να πω εγώ. Για εδώ. Έναν ακόμα. Ναι, μιλάμε για τώρα, αυτό, το χτεσινό. Έτσι. Το γεγονός ο Βαρουφάκης ότι η Αμερικάνικη πρεσβεία αποφασίζει αν θα έχουμε εμείς μπάτσους μέσα στα πανεπιστήμια. Αν τα παιδιά μας θα έχουν δικαίωμα να οργανώνονται, να αυτοοργανώνονται ελεύθερα. Αν τα παιδιά μας θα έχουν δικαίωμα να συζητήσουν το Παλαιστινιακό μες στους αίθουσες των πανεπιστημίων. Δηλαδή αυτά είναι αδιανόητα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή. Αδιανόητα δεν θα έλεγα. Είναι νομίζω, ξέρεις Λαμπρινή, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Είναι, το ξαναλέω, η κορυφή του, έτσι, η Ελλάδα είναι ξεκάθαρα εδώ και αρκετό καιρό μία μπανανία, μία γαλάζια μπανανία στο νότο της Ευρώπης και βλέπουμε ότι πέρα από την οικονομική, αν θέλεις, εξάρτηση της χώρας συνεχίζει και υπάρχει η βούλα τον απ' έξω σε συνεργασία, σε αγαστή συνεργασία φυσικά και με την οικονομική, κυρίως οικονομική και κατ' επέκταση και με την πολιτική ελίτ της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η βούλα της και στο κοινωνικό σώμα. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι σταδιακά, όχι μόνο τώρα, από το 10 και μετά έχουμε την πλήρη υιοθέτηση από την πλευρά της πολιτικής τάξης, της κοινάξης, του δόγματος «εγώ είμαι το κράτος». Και κατ' ουσίαν λέγοντας στους αστυνομικούς ένστολους ή με πολιτικά «εσείς είστε το κράτος». Αυτό το βλέπουμε λοιπόν όχι μόνο με τον κλόπ του Ματατζή στο δρόμο, το βλέπουμε και σε μία σειρά παρεμβάσεων. Αυτό το «εσείς είστε το κράτος», «είστε το κράτος», πρόσφατα προσπάθησε να περάσει και στην τέχνη, έτσι. Το «γιατί» είναι νομίζω ξεκάθαρο. Ναι, βεβαίως. Και να πάμε στο «γιατί». Να πάμε στο «γιατί». Γιατί το «γιατί» δεν είναι μόνο... Είναι η πηγή της γνώσης το «γιατί», έτσι και αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Γιατί σκέφτομαι ότι εδώ μπορεί να παίζονται πάρα πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται σήμερα, έτσι, στη συνέχεια και της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ σε έναν βαθμό, δεν θα διαφωνήσει κανείς με αυτό, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία σήμερα χρειάζεται τόση αστυνομία? Γιατί χρειάζεται αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια? Γιατί αστυνομία που να ελέγχει τι τραγούδι λέει τι? Γιατί χρειάζεται λογοκρισία? Ποιο είναι αυτό που έρχεται, στο οποίο τα στολή γενικά και λαϊκά μπορεί να απαντήσει? Πώς να καταστήλουν όλες τις δυνάμεις αντίδρασης του λαού? Τι είναι αυτό που έρχεται λοιπόν? Και τώρα θα μου πεις ότι είναι φταίει το μυαλό μου που θα το πω, αλλά θα το πω και ας με κατηγορήσουν αύριο ότι κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος και ότι φτιάχνω σενάρια συνωμοσία. Εμένα, την ώρα που στέλνουμε οπλικά συστήματα σε Σαουδική Αραβία και φρεγάτες στον Περσικό κόλπο, όλα αυτά μου μυρίζουν άσχημα ανατοϊκά παιχνίδια. Και φοβούμαι πάρα πολύ για το τι έρχεται. Δεν πιστεύω ότι αυτή η καταστολή έχει μόνο να κάνει με την ανάγκη τους για έλεγχο. Έχει μόνο να κάνει με το τι πουλάνε στο δεξιό τους ακροατήριο. Κοίταξε, ο Ντατ σε ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφορεί τις εκδόσεις σε σύγχρονη εποχή έλεγε ουσιαστικά ότι όταν η χώρα έχει φτάσει στο στάδιο της υπεριαλιστικής, είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο βαθμό, η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας Και ο βαθύτατος εκφασισμός των κοινωνικών λειτουργιών είναι ο μόνος και αναγκαίος τρόπος προκειμένου ουσιαστικά να περάσουμε στο στάδιο αυτό που ακριβώς περιγράφεις. Προσωπικά δεν έχω κάποια στοιχεία για να μπορώ να τεκμέρω αυτό ακριβώς που λέω, αλλά έχω αρχίσει και εγώ να πιστεύω ότι, ξέρεις, πέρα διάθεση της ολοκλήρωσης της νεοφιλελεύθερης ατζέντας, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ προηγουμένως, σε σύνδεση με τις προηγούμενες και την κατάπνιξη οποιασδήποτε λαϊκής αντίρρησης, οποιασδήποτε οργανωμένης φωνής, ναι, νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον σε ένα κόμβο που και μένα η αλήθεια είναι ότι κάτι δεν μου πάει καλά. Με δεδομένο ότι είχαμε, όπως είπα και προηγουμένως, τις κορώνες και τις διεκδικήσεις του Σουλτάνου, θα πρέπει να προσέξουμε, από την Τουρκία μιλάω, θα πρέπει να προσέξουμε ότι ακόμα και αυτό ήταν πάντα στο όρια των ευρωατλαντικών σχεδιασμών. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ τις επιδιώξεις που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της Λούμπεν οικονομικής ελίτ της χώρας, ξέρεις. Πρόσεξε, γιατί χρησιμοποιείς ορολογία 17 Νοέμβρη και θα σε πάνε μέσα συνέχεια. οι οποίες περνούν αυτά τα σχέδια της, ξέρεις, οικονομικής εξάπλωσης και ολοκλήρωσης, περνούν αυτή τη στιγμή, ναι, μέσα από το μπαρούτι και το σίδερο του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Καθόλου και γι' αυτό και όλη η χώρα έχει γίνει ένα απέραντο αεροπλανοφόρο για τους Αμερικανούς. Ακριβώς. Και παράλληλα έχουμε μία στροφή σε βαρύ κατασταλτικό συντηρητισμό και στην Ευρώπη. Αυτό ήθελα να τονίσω, αυτό ακριβώς ήθελα να πω προηγουμένως, όταν έλεγες ότι ξέρεις, έχουμε μια εμβάθυση της καταστολής. Οι Γάλλοι στείλανε μαζί μας φρεγάτες, πρέπει να σου πω. Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε Ελλάδα. Και σε αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια. Και σε αυτό. Δεν ξέρω, ξέρεις, είναι συζητήσεις που τις κάνουμε τελείως αθόρμητα εδώ στους ακροατές και να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχουν στείλει. Είδα προηγουμένως ότι έχει ανάψει και η συζήτηση στο chat. Νομίζω... Ναι, και μου λένε να μην φοβάμαι. Δεν φοβάμαι αυτό. Δεν φοβάμαι να έχω φόβο. Να ξέρουν, στον δρόμο θα είμαστε. Μέχρι να μας μαζέψουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Έτσι. Αλλά... ναι, ναι. Ναι. Όχι, αλλά ειλικρινά σε κάνω εικόνα στην κλούβα, αλήθεια. Σε κάνω εικόνα στην κλούβα. Κοίταξε, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν συλλαμβάνανε συντρόφους και τότε είχε ακόμα αναλογικές μηχανές που μας βγάζανε φωτογραφία οι μπάτσι, εγώ έπαιρνα πόζες, παιδί έτσι παρεμένο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγο. Την ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Είμαστε και πάλι στον αέρα. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, τρία τέταρτα ακόμα μαζί σας. Σε λίγο θα έχουμε, σε ένα μισάωράκι περίπου, ακόμα μια συνέντευξη. Θα έχουμε τον συγγραφέα Βασίλη Τσιράκη να μας μιλήσει για το νέο του βιβλίο «Ξερολουθιά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Και να πούμε, Λαμπρινή, ότι θα δώσουμε και δώρο στο λαό. Οι πρώτοι δύο. Επίσης πρέπει να πω στο λαό ότι είσαι ο μόνος άντρας που του επιτρέπω να μου αφαιρεί τη φωνή. Μου κλείσε το μικρόφωνο. Το έκανα, ναι, το έκανα. Καλά, είναι δυνατόν. Μόνη μου. Φήμωση για άλλη μια φορά. Θα πούμε λοιπόν ότι θα δώσουμε δύο αντιτύπα του βιβλίου σε δύο τυχερούς ακροατές που θα στείλουν στη σελίδα μας στο Facebook «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας». Ξέρω τις γνωστές σου ενστάσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, Λαμπρινή, εδώ. Θα είναι και εκείνοι οι οποίοι... Θα στείλουνε. Πάω, κολέ, ολέ, ολέ, ολέ. Αυτό είναι που πρέπει να γράψουμε. Καλώ τα παιδιά, 3-0 έχω να πω εγώ. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι λοιπόν που θα στείλουν. Όσο θα... με πληγορώνει, έχω να πω εγώ. Ναι. Έχει δει καθόλου Ιταλία? Τι εννοείς? Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει. Νομίζω ότι σίγουρα τις έχεις παρακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες, να τα πω όλα. Πες τα. Έχω ασχοληθεί με το τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Κουφοντίνας στην 36η μέρα απεργίας πείνας. Έχουμε μια ζωή που κινδυνεύει πολύ ουσιαστικά. Είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Να πω την αλήθεια μου. Αλλά κάτι άκουσα για Ντράγκη. Δεν είναι αυτός που υπογράφει τα κατοστάρικα, τα υπενιντάρικα, τα εικοσάρικα. Αυτός είναι. Αυτός είναι αυτό το παιδί. Ουσιαστικά ξέρεις, ρε παιδί μου, η χάλασια στο διαμερισμό της ευρωπαϊκής πίτας στην Ιταλία. Δεν χωνεύονταν κιόλας, μωρέ. Αυτοί μισιούνταν. Ήταν πόπο. Βλέπονταν στους διαδρόμους και άλλαζαν δρόμο αυτοί οι Ιταλοί. Και το ζήτημα είναι ότι είχαμε το προηγούμενο διάστημα την απόσυρση του Ρέντσι, της κυβερνητικής στήριξης, και ουσιαστικά πάμε λοιπόν σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα με τον Ντράγκη, τον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ντράγκη, μάνα μου. Ακριβώς. Πηγαίνουμε λοιπόν εκεί. Υπήρξαν, έχω διαβάσει πάρα πολλά διάστημα, κυρίως από τον ευρωπαϊκό τύπο, σχετικά με αυτή την απόφαση. Ουσιαστικά, ξέρεις, ο κλάδος των μεγάλων media κάνει λόγο για επαναφορά της σταθερότητας στην Ιταλία, και υπάρχουν κάποιες αιρετικές φωνές που κάνουν λόγο για ένα ακόμα να το πούμε διαφορετικά, ένα ακόμα πραξικόπημα του τραπεζικού οικονομισμού στην καρδιά της Ιταλίας. Να πω επίσης ότι... Η οποία Ιταλία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον τελευταίο χρόνο, πρέπει να το πούμε, με την πανδημία. Ναι. Στην Ιταλία έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο αντιευρωπαϊκό αίσθημα σε όλη την Ευρώπη. Το οποίο ξεκίνησε πέρυσι με το... Μπορείτε να πεθάνετε μονάχοι σας, έτσι, όταν άρχισαν οι άνθρωποι να βλέπουν να περνάνε κάτω από τα παραθυρά τους τα φέρετρα, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε να νοιαστεί, ενώ οι γιατροί της Κούβας ήταν εκεί την πρώτη εβδομάδα. Και επίσης με το γεγονός ότι βλέπουν αυτό το θάνατο να μην έχει σταματημό. Ναι. Η Ιταλία δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι μπροστά και από εμάς σε αντιευρωπαϊκό αίσθημα. Ναι. Και αυτό... Νομίζω ότι θα γίνει αυτό που γίνεται. Και νομίζω ότι ήταν και απόλυτα λογικό, απόλυτα φυσιολογικό. Και νομίζω πρέπει να το δούμε και σε ένα σύλλογο. Δεν ξέρω αν έχεις λάβει υπόψη σου τα πρόσφατα στοιχεία που ήρθαν στην επιφάνεια σχετικά με την, αν θέλεις, με το Λουξεμβούργο και το γεγονός ότι συνεχίζει και είναι το καλύτερο ευρωπαϊκό πλυντήριο. Για κέρδη. Είχα να βρω πλυντήριο Λουξεμβούργο. Είχανε πίτσος, είχανε τσίκετε. Λουξεμβούργο δεν είχε, να πάρουμε ένα καλό. Εσύ μπορεί να μην το βρήκες. Ο επικεφαλής όμως της Λέγκας του Βορρά το βρήκε. Ναι, βέβαια, δεν θα το βρίσκε. Και πάρα, πάρα πολύ, για όλους αυτά. Και πάρα πολύ επώνυμοι αθλητές και μη το βρήκαν. Και εδώ νομίζω ότι αξίζει να αισθανθούμε με αυτό που είπες με το αντιευρωπαϊκό αίσθημα. Και να, θέλω την πλευρά μου να θέσω έναν προβληματισμό. Το λέει νομίζω και εδώ πέρα ένας, ο Ζάβλιν, ο ακροατής μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα μία, αν θέλεις, αντιευρωενωσιακή θα έλεγα τάση εδώ και αρκετό διάστημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως ως επιτοπλίστων εκφράζεται, με εξαίρεση την Ελλάδα, θα τολμούσα να πω, εκφράζεται κυρίως από την άκρα δεξιά. Και που θα πρέπει να το δούμε, να θυμίσουμε ότι όλο αυτό το διάστημα του ενός έτους που διανύουμε σε συνθήκες πανδημίας και συνεχών lockdown, πάρα πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο αντιδράσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν αρνητές του ιού, αρνητές της μάσκας κτλ. Είχαμε αντιδράσεις και από ανθρώπους οι οποίοι σου έλεγαν, παιδί μου, ότι η διαχείριση της πανδημίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποκορύφωμα το Βατερλό, να το πούμε, του εμβολιασμού, ναι, με αποκόρυφωμα βλέπω καλά αυτό. Την Ούρσουλα, σου λέω. Κοίταξε, η Ούρσουλα τις τελευταίες μέρες ήταν πάρα πολύ απολογική. Δέχθηκε βολές ακόμα και από τα δικά της παιδιά στην Επιτροπή. Ουσιαστικά όμως η στήριξη που της παρήχαν οι δύο μεγάλοι, και όταν λέμε για δύο μεγάλους καταλαβαίνουμε πολύ καλά σε ποιες δύο πολύ μεγάλες χώρες αναφερόμαστε, είναι αυτή που για την ώρα την κρατάει στη θέση της. Απλά εκείνο που θέλω να για πω λίγο. Για λίγο ακόμα είναι ένας προβληματισμός ακριβώς πώς αυτή, το είπα και προηγουμένως, αυτό το απογύμνωμα του ιδεολογικού εφιολογήματος, ότι ρε παιδάκι μου, ξέρεις, εμείς η Ευρώπη και ο ιδιωτικός τομέας κτλ. Πώς αυτή η κατάρρευση λοιπόν αυτού του ιδεολογήματος, ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτα δημόσιο, να το πούμε πάρα πολύ απλά, μπορεί να αποτελέσει πολιτική έκφραση από την αριστερά. Και νομίζω ότι έχει δίκιο και η Ηλιάνα σε αυτό που είπε προηγουμένως, ότι θα πρέπει να ξαναδούμε πάρα πολύ σοβαρά τι εννοούμε αριστερά. Και τι εννοούμε δεξιά. Για να μπορέσουμε ακριβώς και εμείς να βαδίσουμε στα χνάρια του μέλλοντος, να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Είναι νομίζω και με βάση και με αυτά που μας είπε Λαμπρινή και ο Γιώργος ο Βασάλος στην προηγούμενη εκπομπή, σχετικά με τα λόμπι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως το λόμπι της φαρμακοβιομηχανίας, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα ζήτημα κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή ζωής και θανάτου, και βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Υπάρχουν ήδη φωνές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες μιλούν σταθερά για επαναφορά του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας, εν μέσω πανδημίας, ότι παιδιά, εντάξει, να τελειώνουμε με τις για δημόσιες επενδύσεις κτλ. Ξαναγυρίζουμε εκεί. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι ταυτόχρονα με αυτήν ακριβώς την πολιτική προσέγγιση και την πραγματικότητα των ανθρώπων. Πραγματικότητα των ανθρώπων που αποκρισταλώνεται και στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή, βλέπεις ότι σε μια σειρά από χώρες έχουμε αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Αυτό δεν μπορείς να μην το λάβεις υπόψη σου όταν ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα ότι ένας από τους κύκλους που συντελείται είναι το διαρκές κλείσιμο της οικονομίας και κυρίως το πνίξιμο των μικρομεσαίων. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα αυτό. Ας κάνω, όποιος κάνει μια βόλτα στη συνοικία του ξέρει πάρα πολύ καλά, ας μιλήσουμε ας πούμε για τον κλάδο της εστίασης, ότι 2 στα 5 μαγαζιά δεν θα ξανανοίξουν. Και την ίδια ώρα. Νομίζω και παραπάνω θα είναι. Ναι, έχει κατούρες οι οποίες, ένα κλάδο ο οποίος πραγματικά απασχολεί 350.000 ανθρώπους. Σου λένε, δώστε μου τα κλειδιά. Με μια απίστευτη, ας πούμε, χυδαιότητα απέναντι στον κόσμο, στους μικρομεσαίους, στους εργαζόμενους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι Κοίταξε, μόνο ελληνικό πρόβλημα. Κοίταξε, θα τολμήσω να πω πρόβλημα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα για την ενότητά της, ναι. Γιατί έγινε και κάτι ακόμα. Άσχετα αν οι δικές μας οικότητες δεν τολμήσανε το Brexit, έγινε το Brexit. Και το Brexit αυτή τη στιγμή μόνο σε καλό της βγαίνει της Βρετανίας. Σε πάρα πολλά επίπεδα. Έχουμε λοιπόν ένα αντιευρωπαϊκό ρεύμα να αυξάνεται σε όλες τις χώρες που έχουν υποστεί τον κορονοϊό. Έχουμε το μεγάλο φιάσκο με τα εμβόλια και την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει στοιχειώδη πράγματα όπως είναι η υγεία. Έχουμε μια χώρα που έφυγε με τους δικούς της όρους τελικά και γραμμένους τους έχει όλους και κατάσχετο πληθυσμό της, να τα πούμε αυτά. Έχουμε διαλυμένα συστήματα υγείας λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό. Καλά, η Ελλάδα είναι και πιο ειδική και λόγω κυβερνήσεων έχουμε, αλλά και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διρεκτίβων που έρχονταν σε θέματα υγείας για να μπορέσουν να δώσουν στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε λοιπόν, συγγνώμη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα αντέξει πολλά χρόνια έτσι όπως πάει. Και ακριβώς τα νομικά στοιχεία που δίνει, το γεγονός δηλαδή ότι για χάρη του μεγάλου κεφαλαίου σκοτώνουν ουσιαστικά την οικονομία που κρατάει ζωντανό τον απλό πληθυσμό, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Αυτό ακριβώς είναι που θα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα για την τελική της καταστροφή. Ο μόνος φόβος έξοδο από αυτή θα αποτελέσει μια πολύ σοβαρότερη συμμαχία σε επίπεδο, ας το πούμε, στρατιωτικό, με άλλες βλέψεις, γιατί ο παλιός αποικιοκράτης είναι για πάντα αποικιοκράτης. Αυτό δεν αλλάζει, είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό μόνο σίγουρο. Εγώ απλά σε αυτή την επισήμανση που κάνεις θα έλεγα ότι βλέπουμε και στη Μεγάλη Βρετανία το Brexit από μόνο του δεν φτάνει. Και αν θέλεις, εγώ προσωπικά βλέπω, κάνω την ανάγνωση του διαζυγίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση, της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ. Βλέπω σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση, ξέρεις, την όψη οικονομικής διελκυστίδας μεταξύ δύο ισχυρών οικονομικών δυνάμεων. Θεωρώ λοιπόν ότι εκείνο που θα πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ, δεν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε. Εδώ δηλαδή θα διαφωνήσω λίγο με αυτό που είπες. Δεν θεωρώ ότι απέτυχε. Είναι ξεκάθαρα πολιτική επιλογή. Όπως διαχείριση της πανδημίας. Και τα εμβόλια, λες. Ναι, δεν θεωρώ ότι απέτυχε. Είναι ξεκάθαρα πολιτική επιλογή και αυτό προκύπτει. Το απέτυχε πάει. Κάτσε. Ναι. Το απέτυχε πάει στην αρχή. Πριν ένα χρόνο, μιλάμε, έτσι, πριν 11 μήνες. Όταν είχαμε την κρίση στην Ιταλία, εκεί πάει το απέτυχε. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί σε ένα κράτος μέλος που αντιμετώπιζε. Αυτά που αντιμετώπισε. Φίλε Νάδο, εκεί η κατάσταση ήταν σώζον εαυτό σωθεί του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό λέμε. Ναι, ήταν ξεκάθαρο αυτά αυτό. Αυτά δεν συμβαίνουν στις ενώσεις. Αυτά συμβαίνουν στο καθένας για την πάρτη του. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, η διευκρίνηση τότε, και γι' αυτό και το επισήμανα κι εγώ. Αυτό που λέω επομένως για τον εμβολιασμό, επειδή μίλησα με αρκετούς γιατρούς προκειμένου να καταλάβω γιατί αυτή η επιμονή στον εμβολιασμό. Προς Θεού, δεν λέω ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Απλά γιατί μόνο αυτό. Και η απάντηση που έλαβα. Γιατί αυτή η αιμονή στον εμβολιασμό με συγκεκριμένα εμβόλια. Γιατί αυτή η κολοτούμπα τώρα ξαφνικά με τα ρώσικα εμβόλια που τα παρουσιάζαν όλοι. Όσο υπήρχαν ακροατές που όταν έλεγα ότι το εμβόλιο είναι καλό, γιατί γίνονταν ιατρικές δοκιμές στο ρώσικο, μου λέγανε τι είναι αυτά που λες. Έτσι, πριν 6-7 μήνες, πότε άρχισε αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν γιατί είδες. Γιατί μαθαίνουμε. Πες μου. Πες όχι, όχι, πες, συνέχισε. Γιατί αγνοούμε το γεγονός ότι η Κούβα έχει 4 εμβόλια αυτή τη στιγμή. Τα 2 λειτουργικά και το 1 αντιμεταλλάξεις. Νομίζω ότι η απάντηση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν κατασκευάζουμε εμβόλια. Από αυτά. Νομίζω ότι η απάντηση σε ό,τι από αφορά. Από αυτά που δεν έχουν άστρα, δεν ξέρω πώς το λένε, Pfizer. Άστρα, μην μαλώνετε, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι η απάντηση σε ό,τι αφορά την Κούβα είναι γιατί αν θα έπρεπε να δώσεις ως case study την Κούβα, θα έπρεπε να επισημάνεις και τα υπόλοιπα που έκανε η Κούβα. Εντάξει, δηλαδή την ιχνηλάτηση door to door. Ένα. Το γεγονός. Την ύπαρξη καιρού συστήματος υγείας. Και κυρίως πρωτοβάθμιας. Αυτά. Έτσι, κυρίως πρωτοβάθμιας υγείας, είναι κάτι το οποίο έχει επισημανθεί από ανεξαιρέτως και από όλες τις πολιτικές αποχρώσεις κιόλας των γιατρών, είναι κάτι που λέγεται συνεχώς. Εκεί λοιπόν που ήθελα να καταλήξω είναι στο εξής. Το εμβόλιο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο εμβολιασμός, έτσι, είναι αναγκαίος, είναι το όπλο μας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τώρα πάρα πολύ σοβαρές ανακαλύπτει την μετάλλαξη του ιού που προέρχεται από την Νότια Αφρική. Ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος. Θα πάμε λοιπόν στο φιάσκο. Το φιάσκο έρχεται αποτελεί την απόρρια μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και την προσπάθεια συγκάλυψης των συμφωνηθέντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις συγκεκριμένες εταιρείες. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το γιατί μόνο εμβολιασμός. Λοιμοξιολόγοι δεν είμαστε, ρεπορτάζ κάνουμε. Και εκεί λοιπόν, όταν ρωτάς ανθρώπους που ξέρουν, σου απαντούν το εξής. Γιατί μόνο εμβολιασμός? Γιατί για όλα τα υπόλοιπα χρειάζεται δημόσιες επενδύσεις. Χρειάζεται πρόσληψη ιατρικού προσωπικού. Χρειάζεται νέες επενδύσεις. Ακριβώς. Χρειάζονται φάρμακα. Χρειάζεται να αναγνωρίσεις ότι μπορεί να έχουν τα φάρμακα κάποιοι οι οποίοι είναι κομμουνιστές. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό παίζει ρόλο. Παίζει. Στο ότι η Κούβα δεν μπαίνει στη συζήτηση. Εδώ σου λέω, φτάσαν το Ρο... η Ρωσία δεν είναι κομμουνιστικό κράτος. Για κανένα λόγο. Αλλά είναι αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το καταλαβαίνουν οι Αμερικάνοι. Άρα και δικός μας, αποφασίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθότι ναι. Λοιπόν, στην Αμερικάνικη πολιτική είναι το παιδί, τα είπαμε. Ναι. Και μιας και μίλησες για Αμερικάνικη πολιτική, είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ άλλη μια φορά. Είχαμε τις μέρες που πέρασαν και την δίκη του, έτσι. Όχι ότι περιμέναμε ναι, να γίνει κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, δεν περιμέναμε να γίνει κάτι διαφορετικό. Γενικότερα, πώς βλέπεις τα νέα πατήματα της διακυβέρνησης της αυτοκρατορίας από τον Biden? Έχεις παρακολουθήσει καθόλου? Όσο είναι εκεί, θα λέω ότι είναι γεράκια ίδια με τα προηγούμενα και χειρότερα. Τέλος. Σε παρακαλώ. Είχαμε και Βολιβία εξελίξη, έτσι. Δεν είχαμε. Τι είχαμε, Βολιβία? Α, όχι. Έχει δίκιο. Η σημερινό, καλέ. Η σημερινό. Εκουαδόρ, λες. Ναι. Εκεί που μπερδεύτηκα, ζήτησα και συγγνώμη του ακροατή μου. Γιατί μπερδεύτηκα κάποια στιγμή. Τον σημερινό, η σημερινό τον λέμε στα ελληνικά. Ναι, σωστό. Εκουαδόρ, μου μάθατε όλες. Σωστό. Λοιπόν, σημαίνει σημερινός. Λοιπόν, ο δεξιός ο Λάσο έφυγε από το παιχνίδι. Ναι. Βγήκε στο παιχνίδι ένα άλλο παιδί. Λοιπόν, έχουμε την, να τα πούμε από την αρχή. Έχουμε μια ιστορία που ξεκινάει πριν 6-7 μήνες, την ιστορία του ποιος θα είναι ο υποψήφιος. Και έχουμε τον Αραούς στη θέση του Κορέα που δεν τον αφήνουν να κατέβει, και όταν προσπαθεί να κατεβάσει τον Κορέα ως αντιπρόεδρο, τον ξανακόβει το εκλογικό δικαστήριο και βρίσκεται ο οποίος ένας καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί και να γίνει αντιπρόεδρος. Και έχουμε απ' την άλλη τον Γιακούμ Πέρες. Ο Γιακούμ Πέρες, πριν 5 χρόνια ήταν ο δικηγόρος της αντίστοιχες σκουριές και επί Κορέα έκανε αντιπολίτευση του ότι πρέπει να σώσουμε τους σπόρους στη γη μας και τα λοιπά, και είναι και Ινδιάνος, είναι ηθαγενής. Εμένα μου ήταν συμπαθής γιατί είχα μείνει πριν 5 χρόνια. Αλλά αυτός έχει κάνει μια κολοτούμπα του Τσίπρας οχριά. Δηλαδή είναι αδιανόητη κολοτούμπα αυτή που έχει κάνει. Ο Γιακούμ Πέρες βγήκε δεύτερος, τον Απρίλιο, 11 Απρίλιο έχουμε τώρα εκλογές και θα γίνει το μεταξύ των δύο, είναι υποτίθετον σοσιαλιστής, αλλά από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τις κολοτούμπες, σου λέω, δηλαδή με τους Αμερικάνους ουσιαστικά. Να. Έχει φύγει το παλιό κομμουνιστικό, γιατί ξεκίνησε από κομμουνιστή στα νιάτα του κι αυτός. Οπότε το Εκουαδόρ έχει δύο προεδρότες. Το Λενίν Μορένο, μάλιστα πήγε στην Ουασιγκτόνη για να πάρει και οδηγίες στο παιδί, πρέπει να κάνουμε κανένα πραξικόπημα, δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά γίνανε οι εκλογές. Και τώρα έχουμε και αυτόν τον Γιακούμ Πέρες, ο οποίος είναι ένας ακόμη αντίστοιχος. Πρέπει να κάτσω να τα γράψω και για το πρες, γιατί στο προηγούμενο έχω το λάθος μου. Κατάλαβες, πρέπει να αναγνωριστεί το λάθος. Με ακούλες. Πάνε, ναι, με ακούλες. Να τα διορθώσω. Εξελίξει λοιπόν, επίσης αυτός και στην Γερμανία, Γιακού, έτσι. Να τα πούμε, συνέχισε απλά να το... Ναι, όχι, να πω και ναι. Αυτό το Γιακούμ, ναι, γιατί δηλαδή είναι πόνος μου. Ο Γιακού, όταν είχαν βγει αυτοί στη Βολιβία οι αλήτες, γι' αυτό ίσως μπερδεύτηκες και με τη Βολιβία, ήταν με τους αλήτες. Ναι. Βενεζουέλα του αρέσει ο Γουαϊδό. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πριν 5 χρόνια ήταν ο κομμουνιστής. Δεν ξέρω τι σας κάνουν εκεί στα κομμουνιστικά κόμματα. Κάτι πρέπει να το δείτε. Αυτό πώς γίνεται αυτό, πες μου. Εντάξει, ρε παιδάκι μου. Δεν θα έχουμε πρακτικόπημα λογικά, αλλά υπάρχει φόβος ο Λάσο να στηρίξει το. Και να δούμε. Να σταματάει το ροζ ρεύμα. Δεν το πιστεύω. Οι λαοί της Λατινικής Αμερικής έχουν πολύ μεγάλη καρδιά και ψυχή. Πες γύρω ο Λάσο. Ο Λάσο έχει φύγει από τη μέση. Α, γιατί το ρωτάει εδώ πέρα ο K3K, γι' αυτό και στο λέω. Ούντως, διάβασα ότι παίζει ο Λάσο να πάει δεύτερο γύρο. Κοίταξε, αυτή ήταν η εκτίμηση του Κορέα. Ο Κορέα είπε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν σωστά που βγήκαν, που δίναν τη δεύτερη θέση στο Γιακού. No. Είπε ότι υπάρχουν κάποιες επαρχίες οι οποίες μετράνε πιο αργά. Αυτό το έχω στο ρεπορτάζ που είχα γράψει στο πρες. Που σημαίνει ότι πιθανότατα, επειδή η διαφορά τους ήταν στο 0,27, no. Αυτό να μπορεί να ανατραπεί και να πάει ο Λάσο στο δεύτερο γύρο. Χτες, όπως ήταν τα πράγματα, το πιθανότερο ήταν να πάει ο Γιακού. Δεν θέλουμε να πάει. Ο Λάσο έχει μάθει να χάνει μονίμως. Θα είναι η τρίτη φορά που θα χάσει. Καλά είναι να χάσει. Λοιπόν, και με αυτό, με το εξαιρετικό ρεπορτάζ της φιλενάδας εδώ της Λαμπρινής, πάντα Λατινική Αμερική αγαπάμε, και γι' αυτό και θέλω να σε ρωτήσω γενικότερα, επειδή παρακολουθείς πάρα πολύ στενά τα τεκτενόμενα λοιπόν, στην περιοχή. Ο Λάσο, αυτό κοιτάω τώρα, ναι. Λέει Λίδερ Γενέα και Ακουπέρες, κατηδάτο. Λοιπόν, ο Λάσο θα διεκδικήσει ανακαταμέτρηση. Έτσι και αλλιώς 10 του μηνού το Απρίλη καιρό. Mm-hmm. Αλλά ναι, όταν είναι τόσο μικρό το ποσοστό, είναι και λογικό σε έναν βαθμό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Είχαμε εξελίξει καθόλου, Λαμπρινή? Αλλού, θες να πάμε? Στα θρησκευτικά είχαμε καθόλου εξελίξει? Μάτια μου, πες. Στα θρησκευτικά θέλω να με πας. Στα θρησκευτικά, να σε πει απόλυτα. Σίγουρα υπάρχουν. Έχουμε μεθαύριο εκλογή Πατριάρχη στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία. Γι' αυτό και στο λέω, γιατί θέλω. Πάντα νομίζω ότι τα θεολογικά, για να είμαστε ακριβείς, έτσι. Και αμιγώς πολιτικά. Και αμιγώς ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τι ουσιαστικά έχουμε με την εκλογή την οποία προανέφερες? Κοίτα, έχουμε τα που περιμένουμε. Το ένα είναι η εκλογή του Πατριάρχη Σερβία. Το πιθανότερο είναι ότι η γραμμή θα είναι φιλορωσική, αν και από όλοι οι υποψήφοι είναι ελληνοσπουδαγμένοι και οι σχέσεις με την ελληνική εκκλησία είναι πάρα πολύ καλές και είναι πιθανό να χρειαστεί να παίξουν και ένα ρόλο διαμεσολαβητικό στο σχίσμα που έχει υπάρξει. Mm-hmm. Ναι, αν είναι καλά η πρεσβεία. Γεια σας κύριε Πάιετ, μας έχετε λείψει τη φωνούλα σας. Θα τον βαφτίσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Έχω και αυτή την απορία. Δηλαδή, τέτοια μανία με την Ορθοδοξία, τέτοια αγάπη, δεν θα τον βαφτίσουμε. Θέλει νονά. Μήπως του λείπει νονά να πάω? Η νονά σίγουρα δεν του λείπει. Μια μεγάλη... Αυτό να φτιάξει σαν πηγάδα να είναι μια. Ο ίδιος μάλιστα έχει και αρκετά βαφτιστήρια, από όσο ξέρω. Πολιτικά βαφτιστήρια. Ο Πάιετ. Πολιτικά βαφτιστήρια σίγουρα. Λοιπόν, ήταν στην Ουκρανία πριν, να τα θυμίζουμε και αυτά, έτσι. Ξέρει πάρα πολύ καλά να βαφτίζει αιμοσταγή καθεστώτα ως επαναστατικές δυνάμεις. Γι' αυτό λέω. Τώρα, η Σερβία έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο εκλογής πατριάρχη, που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο, το οποίο το αφήνει το πράγμα. Δηλαδή, βγαίνουν οι τρεις πρώτοι. Ψηφίζουν οι Μητροπολίτες για τους τρεις πρώτους και από αυτούς τους τρεις πρώτους τραβάνε ένα όνομα. Γίνεται κλήρωση. Οπότε, ναι, μπορείς να ξέρεις ποιοι θα είναι οι τρεις, αλλά ποιος θα γίνει πατριάρχης δεν το ξέρεις. Και το σύστημα είναι αυτό χρόνια τώρα και είναι αδιάβλητο όντως δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι που ονειρεύονταν πολλά χρόνια και κατέβαιναν και ξανακατέβαιναν και τίποτα. Αλλά είναι σημαντικό το ότι θα είναι ένας άνθρωπος, ελπίζω να του κάνουμε και συνέντευξη, Έλληνος σπουδαγμένος, με δυνατότητα να διαμεσολαβεί σε αυτή την κρίση την πολύ σοβαρή. Αυτό είναι σημαντικό. Και το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία, όταν ξεκίνησε το Ουκρανικό, έφτιαξε ένα συμβούλιο Μητροπολιτών να το εξετάσει το ζήτημα θεολογικά. Έτσι. Αυτή την απόφαση την περιμένουμε σύντομα. Το ποια θα είναι η θέση της Βουλγαρικής Εκκλησίας δεν είναι καθαρό ακόμα. Πάντως το ζήτημα, ήδη κάτω στην σφάζονται κόμμα, βγήκε ο Λεμεσού, μίλησε, ταχώνουν στο Χρυσόστομο που είναι ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος πήγε και έκανε πραξικόπημα και εκεί. Γενικά ένας χαμός γίνεται στην Κύπρο και συνεχίζει να γίνεται και άθαροι. Είναι όλοι οι Μητροπολίτες, μάλλον, με το ότι είναι σχίσμα και το προκάλεσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κακώς για εντολές. Αλλά από την άλλη έχει και έναν Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έχει αποφασίσει ότι αυτός θα κάνει ό,τι θέλει και σιγά μην σας ρωτήσει κιόλας. Έτσι πολύ δημοκρατικά. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο βάζοντας και τον Βασίλη Τσιράκη στην συζήτησή μας. Ξηματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο Χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πόση φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Λογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80. ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα ρολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μισά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν, είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Έχουμε μαζί μας και τον συγγραφέα και καλό φίλο, τον Βασίλη Τσιράκη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τσιράκη. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγομαι. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για την αποδοχή. Λοιπόν, Βασίλη, είπαμε να τα πούμε στον αέρα με αφορμή το νέο σου βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, το τελευταίο μυθιστόρημα με τίτλο «Η Ξερολιθιά». Θα ήθελα να και εγώ και η Λαμπρινή να μας πεις έτσι με πραγματεύεται αυτό το νέο βιβλίο. Ναι, αν και ο συγγραφέας δεν κάνει να πολύ μιλάει για το βιβλίο του, γιατί πρόκειται τους αυτούς που θα το διαβάσουν. Εντάξει, παρόλα αυτά θα μπω στη διαδικασία αυτή, αλίμονο. Είναι ένα μικρό μυθιστόρημα, ίσως και στα όρια της νουβέλας, το οποίο διαδραματίζεται στην μεταολυμπιακή περίοδο, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Είναι η περίοδος εκείνη όπου η Ελλάδα με το εθνικό όραμα του ευρώ πετάει στα ουράνια, όλοι είναι ευτυχισμένοι και όμως από κάτω ο ποντικός δουλεύει. Και επειδή η λογοτεχνία πρέπει να ασχολείται με τα υπόγεια ρεύματα και να ψηλαφεί ανοιχτές πηγές, θέλησα ακριβώς οποιαδήποτε φωνή μιλούσε ενάντια στην Ολυμπιάδα, ενάντια στην ισχυρή Ελλάδα μέσα στο ευρώ, θεωρούνταν γραφική και περιθωριακή, να δείξω μέσα σε αυτή την περίοδο ότι αυτή μάλλον η περίοδος ήταν ο προς κρίσης που ήρθε αργότερα το 2010. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι τέσσερις ήρωες. Ο Άγγελος και ο Παύλος προέρχονται από μεσαία στρώματα, αλλά είναι ήδη στελέχη μεγάλων υπόλοιπων. Ο ένας είναι σε μια τεχνική εταιρεία, ο άλλος είναι σε μια διαφημιστική εταιρεία. Και είναι και δύο κοπέλες. Είναι η Σόνια, πρόσφυγας από τη Σερβία, με μια ιστορία στην πλάτη της και με τον πόλεμο. Και η Ρο, η οποία είναι κατάγεται από εργατική οικογένεια και ασχολείται με το, τελειώνει τη γαλλική φιλολογία και ασχολείται με το τραγούδι. Αυτό είναι πάνω κάτω το πλαίσιο του μυθιστόρηματος. Πολύ ωραία. Βασίλη, θα το ρωτήσω, δεν γίνεται. Έχει να κάνει με τον τίτλο. Από όσο ξέρω, η Ξερολιθιά είναι μια από πέτρες που συνδέονται μεταξύ τους χωρίς να υπάρχει μια συγκολητική ουσία, ένα συνδετικό υλικό. Την ίδια στιγμή ουσιαστικά περιέγραψες προηγουμένως μια, αν θέλεις, κατακαιρματισμένη κοινωνία, η οποία όμως ζει ένα φαντασιακό εκείνη την περίοδο μέσα στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας, της Eurovision, του Euro, όλο αυτό το κλίμα. Πώς λοιπόν συνδέεται ο τίτλος με το περιεχόμενο? Ναι, η Ξερολιθιά. Στην Ξερολιθιά οι πέτρες δεν έχουν συγκολητική ουσία μεταξύ τους, αλλά όμως η Ξερολιθιά είναι από τις πιο σταθερές κατασκευές και δεν έχουν συγκολητική ουσία γιατί δεν χρειάζεται. Και γιατί δεν χρειάζεται? Γιατί υπάρχει ένας μάστορας ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό. Και αυτός ο μάστορας δεν υπάρχει σήμερα. Ο μάστορας έχει καταργηθεί από την ίδια την εξέλιξη του συστήματος και της ίδιας της εργασίας. Τώρα πια υπάρχουν μόνο πρόσχεροι, ας το πούμε έτσι, τεχνίτες που δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Mm-hmm. Και την έννοια, σήμερα υπάρχει η ανάγκη της συμβουλευτικής ουσίας. Σήμερα προφανώς και ο κόσμος είναι κατακαιρματισμένος, η ανθρώπινη ύπαρξη είναι κατακαιρματισμένη, γνώση και χρειάζεται συμβουλευτική ουσία. Και εγώ θα λέγω ότι αυτή δεν είναι άλλη από τη συλλογικότητα, αν το πάμε και λίγο mm-hmm. παραπέρα. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον αυτό έμεσα ίσως φαίνεται και μέσα από το μυθιστόρημα. Mm-hmm. Αλλά πάλι προκαταλαμβάνω τους αναγνώστες και δεν μ' αρέσει. Αλλά με παρασύρετε εσείς σε αυτό. Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η αντίφαση, γιατί πράγματι υπάρχει αντίφαση. Mm-hmm. Ο συγκολητής μέσα στο μυθιστόρημα είναι αφηρή να ενώσει τα κομμάτια του κατακαιρματισμένου κόσμου και με τη στάση ζωής του, αλλά και με την ίδια τη δουλειά του, ας το πούμε έτσι συμβολικά, ως συγκολητής σε μια μεταλλουργία μεγάλη, η οποία ίσως να παραπέμπει και κάπου. Αλλά η την Γιάννα άλλη έχει καμία σχέση με αυτό, να φανταστώ. Ορίστε. Έχει κάποια σχέση με τη Γιάννα αυτή η μεγάλη μεγαλύτερη. Ολυμπιακούς άκουσα. Δεν είδα, δεν ξέρω τίποτα. Η λογοτεχνία δεν, σωστά. Δεν μιλάει πολύ, αφήνει να εννοηθούν πράγματα. Και ο καθένας ό,τι καταλάβει. Βασίλη, στο επίτεδο του βιβλίου υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα, η οικονομική κρίση, το προσφυγικό. Αυτό το κλίμα που περιγράψαμε προηγουμένως που επικρατούσε εκείνη την εποχή με, αν θέλεις, με απόλυτη έκφραση την καταναλωτική φρενίτιδα και ταυτόχρονα την, αν θέλεις, την αποχάβνωση στον καναπέ μπροστά από την τηλεόραση. Ταυτόχρονα όμως αυτό το βιβλίο έρχεται σε μια εποχή στην οποία αντιμετωπίζουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο, όπως είναι ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας με αφορμή την πανδημία του κοροναϊού. Βάζοντας λοιπόν όλα αυτά στην, αν θέλεις, τη συζήτηση και με το δεδομένο ότι μίλησες προηγουμένως για συλλογικότητα, ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος και πώς απαντεί σε αυτόν ακριβώς? Δηλαδή με βάση όλους τους κινδύνους που περιέγραψα προηγουμένως. Ναι, έχουμε μια νέα κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε μια νέα κατάσταση η οποία έχει δύο πλευρές, όπως όλες οι νέες καταστάσεις. Mm-hmm. Καταρχήν θα έλεγα ότι η θετική πλευρά είναι ότι τέλειωσε πια αυτό το παραμύθι περί τέλους της ιστορίας, mm-hmm. περί τέλους των αντιθέσεων και της ταξικής πάλης, να μην φοβόμαστε τις λέξεις, γιατί αυτές επανέρχονται από μόνες τους στην πραγματικότητα, απλά εμείς τις εκφέρουμε. Ναι, τέλειωσε αυτή η ιστορία, αυτό το παραμύθι που μας λέγανε, και είμαστε μπροστά σε ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Και πιστεύω ότι στην ιστορία, όποτε έμπαινε ζωής και θανάτου, εκεί ήταν όλα πιθανά να συμβούν. Έτσι και σήμερα είναι όλα δυνατά. Είναι όλα πιθανά να συμβούν. Σκέφτομαι κάτι πολύ απλό και λέω ότι εάν δεν βρούμε τις αιτίες της πανδημίας mm-hmm. που θα φέρει τόσες χιλιάδες και εκατομμύρια θανάτους, αυτή η πανδημία κάποια στιγμή θα ξανάρθει. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι απλά μια λογική. Όπως είχε προϋπάρξει πανδημία με τη γρήπη πριν έναν αιώνα κτλ. Ακριβώς. Ειδικά τώρα όμως έχουμε τα τρία πιο συχνή εμφάνισή της με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Και εδώ οι επιστήμονες έχουν δώσει διάφορες εκδοχές. Λένε μάλιστα, υπάρχει και μια άποψη ότι αυτή θα έρχεται πιο συχνά σε σχέση με παλιότερα, γιατί έχει να κάνει με τη σχέση ανθρώπου και φύση. Και εγώ αναρωτιέμαι και λέω ότι αν δεν αναζητήσουμε τις αιτήσεις με τις αιτίες αυτές, το πρόβλημα θα επανέλθει και θα τεθεί πάλι θέμα ζωής και θανάτου. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να το προσπεράσει εύκολα κάποιος, ένας μέσος άνθρωπος, να πούμε, αν υπάρχει έννοια του μέσου ανθρώπου. Δηλαδή αντικειμενικά του έρθει αυτό το ερώτημα στο μυαλό. Και θα πρέπει να το απαντήσει, πράγμα που δεν το είχε αυτό το ερώτημα πριν κάποια χρόνια. Και πολύ περισσότερο βέβαια σε αυτή την περίοδο της πλαστής ευδαιμονίας, της πλαστής mm-hmm. ανάπτυξης κλπ. Mm-hmm. Αυτό το ερώτημα νομίζω ότι ανοίγει καινούριους δρόμους και είναι η άλλη πλευρά. Ότι δηλαδή το σύστημα αυτό κατά τη γνώμη μου έχει φάει τα ψωμιά του πια και οι κινήσεις που κάνει και η αυταρχικότητα που δείχνει είναι ακριβώς επειδή και το ίδιο αρχίζει να καταλαβαίνει ότι έχει φάει τα ψωμιά του και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, Βασίλη, εκείνο το οποίο μένει ως εντύπωση και το έχεις αναφέρει και εσύ σε πρόσφατη συνέντευξή σου, είναι ότι στη σημερινή εποχή ο φόβος υποβόσκει παντού. Επειδή μιλάμε πάρα πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα για αντίδοτα, για φάρμακα κτλ. Τι μπορούμε να πούμε από έναν άνθρωπο, μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας άνθρωπος των βιβλίων, της σκέψης, του γραψίματος, ακριβώς για αυτό το θέμα. Ποιο είναι το αντίδοτο απέναντι στο φόβο? Το αντίδοτο απέναντι στο φόβο είναι η συλλογικότητα. Δηλαδή σήμερα δεν φτάνει πια ούτε η αλληλεγγύη. Mm-hmm. Είναι τόσο βαθιά η κρίση, είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, που μόνο ο άνθρωπος λειτουργώντας μέσα στο σύνολο, γιατί ο άνθρωπος είναι συλλογικό. Είναι αυτό που λέτε μέσα στο βιβλίο, η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Mm. Αυτή είναι η συλλογική. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή προσπάθησαν να μας πείσουν με την ατομικότητα, την ανταγωνιστικότητα. Πριν κάποια χρόνια, όταν ήμουν εγώ έφηβος, καπιταλισμό είχαμε, αλλά η λέξη ανταγωνιστικότητα δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο. Δεν υπήρχε στη δημόσια ζωή. Λέγαμε αυτός, μην τον κάνετε παρέα, γιατί κοιτάει τον εαυτό του. Ας θυμηθούμε και τη Θάτσερ και το πώς αντιδράσαμε όλοι τότε που είχε πει ότι ο καθένας είναι για την πάρτη του και δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει σύνολο, έτσι. Αυτά ήταν τα θατσεροριγκανικά πρότυπα που ήρθαν να κατακτήσουν όλο τον πλανήτη σιγά σιγά. Και η τέχνη μπήκε, απομακρύνθηκε από την κοινωνία και από τις αντιθέσεις της. Από το 90 μέχρι το 2010 η πλειοψηφία, για να μην είμαι απόλυτος, περί άλλων τι έβαζε. Αλλά νομίζω ότι η ιστορία έχει αποδείξει ότι είναι έτσι τα πράγματα. Και πάντα η μεγάλη τέχνη, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο δημιουργός και ποια είναι η θέση του κοινωνική ή ακόμα και η πολιτική, να πάρουμε τον Τολστόι, τον Ντοστογεύσκη, ποιος έκανε μεγαλύτερη κριτική στην κοινωνία και στα κοινωνικά πράγματα. Ποιος έκανε μεγαλύτερη κριτική στη δικαστική εξουσία, μια που είναι και στην επικαιρότητα, από τον Τολστό ή από τον Ντοστογεύσκη που είχε πάει, νομίζω, στον Τσάρο και είχε ζητήσει να καταργηθεί με διάταγμα του Τσάρου η ατομική ιδιοκτησία. Ή ο Τσέχοφ. Χωρίς αυτοί να ανήκουν οποιαδήποτε αριστερά, ας το πούμε, σε εποχή. Πάντα η τέχνη, αυτός είναι ο ρόλος ύπαρξής της, από τη φύση της πραγματικότητας, πρέπει να κάνει κοινωνική κριτική. Οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Πρέπει να σχολιάσω. Ναι, επευκαιρία και το τρομοκρατία και τέχνη. Αυτό που ήρθε ξαφνικά στο κεφάλι μας τώρα και υποτίθεται ότι άλλαξε, αλλά αφήνει ερμηνείες. Ναι, το δούμε καταρχήν, γιατί είμαστε πολύ προκατηλημένοι με αυτά που γίνονται. Δηλαδή γίνονται πράγματα που αν γινόταν παλιότερα, αυτό που λέμε ότι αν χτυπηθεί ένας, βγαίνουν στον δρόμο χιλιάδες. Αν χτυπηθούν χιλιάδες, τότε χτυπάει το καμπανάκι, πρόβλημα. Δηλαδή βλέπεις ότι και ένας κόσμος ίσως μαζεύεται. Είναι αυτό που λέμε το σοκ και δέος. Που τα τελευταία γίνει πια... Είμαστε μια κοινωνία σε σοκ. Ναι, ακριβώς. Είναι το ποτεράκι, ας το πούμε έτσι. Της, ναι, και προφανώς... αυτό επιχειρούσα να κάνω, δηλαδή, και μάλιστα με κάτι πάρα πολύ χοντρό και άξεστο, να το πω. Δηλαδή, με αυτό το νομοσχέδιο, αυτός που το έγραψε αυτό το κείμενο, ας το πούμε έτσι, δεν έχει ιδέα του τι σημαίνει τέχνη. Δηλαδή, αυτός νομίζει ότι είτε η τέχνη είναι μια διασκέδαση, είτε ότι είναι ένας έμεσος πολιτικός λόγος, δηλαδή, είναι ένας πολιτικός λόγος με ένα περιτύλιγμα χρυσό από πάνω, ας πούμε, το οποίο μπορεί και νομίζει ότι άμα απαγορευτεί, ας πούμε, να μιλήσεις, ας πούμε, για την τρομοκρατία ή για οτιδήποτε άλλο, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν η τέχνη, η οποία είναι μια μετάπλαση της πραγματικότητας. Είναι κάτι εντελώς. Όχι ότι δεν έχει σχέση, προφανώς, και πρέπει να αλληλεπιδρά. Δεν αναφέρουμε, ας πούμε, στην άποψη της τέχνης, γιατί η τέχνη να κλειστεί στο καβούκι της και μέσα στο εργαστήριο έξω και έξω να γίνεται χαμός και... αλλά ως μετάπλαση, ως αντανάκλαση της πραγματικότητας, εμπεριέχει την ίδια την πραγματικότητα, αλλά με άλλες μορφές. Μα αν δεν δώσεις τη δυνατότητα στην τέχνη για να μεταπλάσει την πραγματικότητα ή να την διαθλάσει ή όπως έλεγε ο Μαντιγιακόφσκι να την, πώς το, σαν σφυρί να την ραγίσει σαν τρέφτη, τότε καταργείς την τέχνη. Εντάξει, έχουν καταργήσει την τεχνική πάλι, τώρα θα βγάλουν... Με διάταγμα, με διάταγμα και εδώ, με διάταγμα. Κοιτάξτε, είναι και μια πρόοδος. Κάποτε έλεγαν τους ποιητές λαπάδες, τώρα ή το ίδιο κόμμα ήταν. Ακριβώς. Τώρα καταλαβαίνουν ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνοι. Όπως ήταν και Θεσσαλονικιός, έχουμε βγάλει πολλά φιντάνια τέτοια εμείς. Και μιας και ανέφερες, Βασίλη, την Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως σαν αυτή του Γιώργου, του Θόδωρο Αγγελόπουλου, μέρες του 36, που είναι και, το, και ένα από τα σημειώματά σου τα, στο πριν, να είναι η σημερινή εποχή, έτσι. Προφανώς. Προφανώς. Προφανώς. Γιατί εδώ μιλάμε ακόμα και ο Θίασος, που ολοκληρώθηκε μετά τη Χούντα, στην αρχή της μεταπολίτευσης, με απόφαση τότε της ελληνικής κυβέρνησης, απαγορεύτηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα επίσημα στο Φεστιβάλ των Κανών. Γι' αυτό και πήρε εκεί μόνο το βραβείο των κριτικών. Και μετά, σε μια πορεία, όταν ο Αγγελόπουλος, ας πούμε, καταξιώθηκε μέσα από τις ταινίες του, λοιπόν, γίναν ξαφνικά όλοι αγγελοπολικοί και έγινε μια προσπάθεια από όλες τις μπάντες, από τα ΜΜΕ, από τα σχολεία, για την εθνικοποίηση του Αγγελόπουλου. Όπως ακριβώς γίνεται προσπάθεια σήμερα και για την εθνικοποίηση του Ρίτσου. Ή του Βάρναλη ή άλλων μεγάλων, ας πούμε, ποιητών. Όταν βλέπουν ότι κάτι δεν μπορούν να το ελέγξουν, να το αντιπαρατεθούν, παθούν με διάφορους ψεύτικους τρόπους, γιατί ένα έργο τέχνης επανοηματοδοτείται μέσα στην πορεία του χρόνου, από την ίδια την εποχή του, από τις αντιθέσεις της εποχής, από την κατάσταση και βέβαια και από την ίδια την ταξική πάλη που γίνεται και από την διαπάλη των ιδεών. Ναι. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που η τέχνη μοιάζει να μην μπορεί να φτάσει και στον αποδέκτη της πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μια εποχή που θέλει να ελέγχει ακόμη και το σε ποιον θα φτάσει τι. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα για κάποιον να εκδώσει, πόσο δύσκολο είναι σήμερα για κάποιον να μπορέσει χωρίς να κάνει υποχωρήσεις, χωρίς να ενταχθεί στο κυρίαρχο αφήγημα, να δράσει ως καλλιτέχνης και να ζήσει και από αυτό. Πράγματι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η γραμμή. Υπάρχει αυτό το όριο, το οποίο δεν πρέπει να περάσεις. Να θυμίσω εδώ τον Ντάριο Φω, όταν πήγε να πάρει το βραβείο Νόμπελ, όπου έκανε εκεί μια ομιλία, η οποία νομίζω ότι απαντάει σε αυτό το ερώτημα. Εκεί τι είπε ο Ντάριο Φω? Λέει, ο καλλιτέχνης ή ο γελοτοποιός παλιότερα, ο γελοτοποιός του βασιλιά, όπως ήταν, ας πούμε, για ένα διάστημα στο μεσαίωνα τέχνη, έχει το δικαίωμα, λέει, να κάνει κριτική στο βασιλιά, αλλά όντας μέσα στην αυλή του. Εκεί μπορεί να τα πει όλα και να πει μάλιστα και ο περίγυρος, α, τι καλό βασιλιά που έχουμε, που δέχεται αυτή την κριτική. Όταν όμως βγεις έξω από την αυλή του βασιλιά να κάνεις κριτική, εκεί υπέρχεται εξαιρετική παρατήρηση. Άκρα του τάφου σιωπή, όταν είσαι απ' έξω. Να θυμίσω ότι ο Τατσόπουλος ένα διάστημα, το οποίο εγώ βέβαια δεν το έκανα θέμα, γιατί όταν μιλάς με τέτοιους ανθρώπους, με εντός εισαγωγικών ή εκτός, τότε στο τέλος τους μοιάζεις τώρα, δεν έρχεσαι καμία σημασία. Με έχει χαρακτηρίσει Ντάνοφ, ο Ντάνοφ της λογοτεχνίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι οτιδήποτε βγαίνει έξω από την αυλή, υπάρχει μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια αυτό να αποκλειστεί, δηλαδή, γιατί το είπε τότε αυτό ο Τατσόπουλος, ακριβώς για να, μέσα από ένα κόσμο ο οποίος δεν είναι φανατικός είτε με τη μία, είτε, μα φανατικός, λάθος λέξη, δεν είναι τοποθετημένος είτε με τη μία είτε την άλλη πλευρά, να δείξει, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να κακό, το... Κακό, ξεπερασμένο. Είναι κάτι πολύ κακό, ναι, είναι κάτι πολύ κακό. Ο καθένας κρίνει παρουσία του. Προφανώς, μα... και στη συγκεκριμένη περίπτωση χτυπήσαμε φλέβα. Έχει... Ξεκάθαρα, Λαμπρινή. Ο καθένας στη θέση έχει τοποθετήσει, με αυτό είναι ότι σήμερα ανοίγονται νέες δυνατότητες. Δεν γράφονται πια αυτά τα μυθιστορήματα, τα χαχαχαχουχουχου. Δεν μπορούν να γραφούν πια. Ακριβώς γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Και κάποιοι έχουν σιωπήσει, όχι γιατί χάσαν το ταλέντο τους, αν το είχαν ποτέ, αλλά γιατί δεν έχουν τίποτα να πούν στις σημερινές συνθήκες. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Και εδώ πρέπει να παρέμβει ο κόσμος από κάτω, όπως πολύ σωστά είπατε, που ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, πρέπει να πάρει αυτό το βήμα, να πάρει ο καθένας αυτό το βήμα, να δώσει τη μάχη. Είναι πολύ κρίσιμη η περίοδος αυτή, γιατί θα υπάρξει ένα μεγάλο κενό. Δεν είναι άλλα άρλεκιν, ας πούμε, στη λογοτεχνία. Δεν στέκουν σήμερα και στο αμέσως επόμενο διάστημα, πιστεύω. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν εξαιρετική κουβέντα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Να είστε. Λαμπρινή μου, πριν αφήσουμε τους ακροατές, να πω μόνο κάτι, επειδή μου το έστειλε ο Γιάννης ο Μπάκος και έχει δίκιο, ότι τον περασμένο Νοέμβριο μας είχε προταθεί από να μπούμε συμπαίχτες στην παραγωγή του Sputnik, του εμβολίου. Αλλά δεν απαντήσαμε, έτσι να το υπενθυμίσουμε ακριβώς. Η κουκλάρα του Υπουργείου Εξωτερικών, καλέ Πίτσαρο, τον Ζωτογενήτσαρο. Δεν θυμάμαι το κόμμα. Η Ζαχάροβα, καλέ. Μα τη Ζαχάροβα δεν θυμάσαι? Όχι, δεν τη θυμάμαι, είναι αλήθεια. Τι άντρες είστε εσείς, τι και... Δηλαδή έχεις δει τώρα εσύ Κοντζαμάν Ζαχάροβα και την ξέχασες. Είναι μια αλήθεια αυτή, δεν θα το επαναλάβω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Φιλιά σε όλους. Αύριο είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι το Press Project έχει ειδική εκπομπή. Όμα, μάνα μου, αυτό δεν κάνετε. Θα βρω τρόπο να δραπετεύσω. Ναι. Και θα πάω, δεν γίνεται. Θα σκάσω. Άγιος Βαλεντίνος και Μπινελή Σεξ και όλα αυτά χωρίς εμένα. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Θα έρθεις. Θα έρθω. Έτσι. Φιλιά, ακροατή μου. Φιλιά, πολλά. Ψυχή βαθιά, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε αύριο εμείς. Με τον Δημήτρη την άλλη εβδομάδα.